kochani, będziemy zaczynać. Okna otwierane, drzwi otwierane, więc możemy zaczynać. Jak widzicie, mamy dzisiaj taki inny układ naszych krzeseł niż zazwyczaj, więc spotkanie też będzie miało inny charakter. Ci, którzy są tutaj z tej Krowa, to wiedzą, że tak miało być. Już o tym mówiliśmy od paru tygodni, że planujemy takie nabożeństwa przynajmniej raz w miesiącu, gdzie będzie troszkę inny format, nie będzie kazania typowego, ale chcielibyśmy porozmawiać o tym, co przeżywamy, co się dzieje w naszym życiu, czego doświadczamy z Bogiem, odnieść się też do tego, co jest zwiastowane. Więc dzisiaj, jako że jest to pierwsze spotkanie, to nie wiem, czy nam się to uda, tym bardziej, że mamy trochę gości, nie wiem, czy goście są na bieżąco z tym, co jest zwiastowane tutaj, więc... Ale myślę, że jakby jesteśmy otwarci, żeby to pierwsze nasze spotkanie było troszeczkę może takie no, inne niż może to następne. Zobaczymy. Tutaj jakby nie mamy jakiegoś planu, nie mamy jakiegoś tutaj krok po kroku przygotowane, jak to ma wyglądać. Chcemy po prostu Was, bracia, siostry, zachęcać do tego, żeby nasze spotkania były czymś więcej niż tylko spotkaniem się, by pośpiewać, posłuchać kazania i porozmawiać później ewentualnie w małych grupkach. Chcemy też, żebyśmy jako zbór uczyli się ze sobą rozmawiać, dzielić się tym, co przeżywamy, co bierzemy ze słowa, czego być może nam brakuje, co byśmy chcieli dodać, uzupełnić. Chcemy to jako zbór słyszeć, bo gdzieś tam, wiadomo, spotykamy się tu i tam i rozmawiamy z pojedynczymi osobami, ale jako zbór no, nie mamy takiej póki co praktyki i gdzieś myślę, że dojrzeliśmy do tego, żeby spróbować. I modlimy się, żeby Bóg w swojej łasce pobłogosławił to. I też Was chciałbym prosić, żebyśmy teraz powstali, pomodlili się o to spotkanie. Jeśli macie jakieś inne potrzeby, prośby, dziękczynienie, uwielbienie, to wznieśmy nasze głosy w modlitwach. Więc to będzie czas modlitwy takiej spontanicznej, a później zaśpiewamy jedną pieśń i będziemy rozmawiać. Kochany Ojcze, chcemy Ci podziękować za Twój Kościół, za braci, siostry, za to, że włączyłeś nas do Twojego ciała i prawdziwie chcemy być ciałem. Nie chcemy przeradzać się w jakąś organizację religijną, w której człowiek kieruje, człowiek steruje, ale chcemy szukać, Panie, społeczności z braćmi, siostrami. Chcemy szukać społeczności z Tobą przede wszystkim, ale wiemy też, że Ty objawiasz się w swoim Kościele, objawiasz się w nas, chociaż jesteśmy słabi, chociaż popełniamy błędy, chociaż jesteśmy wciąż wszyscy w procesie Twojej przemiany, to jednak Tobie się upodobało, żeby w nas, w lnianych naczyniach, umieścić Twój wielki skarb życia w Jezusie Chrystusie. I pragniemy tego życia więcej i więcej doświadczać też w naszych zgromadzeniach. I dlatego, Panie, dzisiaj w takim formacie chcemy tutaj być razem ze sobą. Prosimy, by Twój Święty Duch poruszał nasze serca, abyśmy dobrze wykorzystali ten czas, abyśmy oddali Tobie chwałę i cześć, wsłuchali się w Twój głos, kiedy bracia, siostry będą dzielić się tym, co przeżywają, tym, co jest w naszym życiu, w naszych sercach, Boże. Prosimy, pobłogosław ten czas i dopomóż nam go dobrze wykorzystać. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w każdym z nas. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Ojcze, że dałaś nam kolejny dzień życia. Myślę, że niejednokrotnie nie doceniamy Twojej łaski, Twojej dobroci. A wszystko, co mamy, mamy właśnie z Twojej dobroci, z Twojej łaski. Dziękujemy, że możemy być przed Twoim obliczem, że możemy dzielić się swoimi przemyśleniami, może i troskami, słabościami, ale też zwycięstwami ze względu na wiarę, na miłość, która jest w nas, aby było jej jak najwięcej. też, Ojcze, proszę, żebyś pobłogosławił ten czas, żeby to naprawdę było coś budującego, dobrego. Amen. Amen. Chcę Ci, Panie, bardzo podziękować, że jesteś takim dobrym Bogiem, łaskawym, miłosiernym, takim, który swojego Syna posłał, abyśmy my mogli dzisiaj żyć. Abyśmy mogli dzisiaj żyć właśnie tak, jak tutaj słyszałam, nie jako organizacja, tylko jako organizm, Panie. Jako ci, którzy są zasilani przez Ciebie, że Ty jesteś tym, który to wszystko stworzył, który dzisiaj też dołącza tych, których wybiera do tego organizmu, Panie. Tak bardzo Ci dziękuję, że my wśród nich się znaleźliśmy, Panie. Tak pragnę, Panie, tak bardzo chciałbym, aby to rozróżnienie między członkiem organizmu, a członkiem organizacji było tak dla nas widoczne, Panie. My nie mamy nic brać, co jest z tego świata. My mamy żyć tym właśnie, co Ty nam przygotowałeś, co stworzyłeś, Panie, czego nas nauczasz. Tak bardzo Ci dziękuję za to, że możemy my dzisiaj z naszą grupą przyjechać i cieszyć się z braćmi, siostrami, widzieć ich Boże zaangażowanie, ich radość z tego powodu, że się spotykają. Tak bardzo się cieszymy, że Ty powołujesz takie miejsca, że to Ty jesteś tym, dzięki któremu mogą tam być ludzie. Panie, za to Ci dziękuję. Też pragnę, abyśmy się i razem się wzmacniać, zasilać, radować, Panie, uczyć, Boże, napominać, jeśli taka będzie Twoja wola, i abyśmy w tym uczniostwie, do którego nas, Panie, powołujesz, do którego nas zachęcasz, razem, radośnie, choć, Panie, konkretnie każdego dnia w zabieraniu się z własnym krzyżem, Panie, ale nie w jakiejś świętej misji, tylko w takim naśladowaniu Ciebie, Panie, w tym, że Ty określiłeś ten Boże. Abyśmy tutaj też dzisiaj mogli o tym rozmawiać, abyśmy nie byli tylko słuchaczami, Panie, ale tymi, którzy przeżywają coś w związku z tym, że są kimś, Panie. Bo jako dzieci Boże, Panie, powinniśmy mieć zupełnie inne myśli, niż myśli na ten świat, Panie. Tak boleję nad tym, że często daje się jeszcze uwikłać sprawy tego świata, Panie. I tak dziękuję Ci, że właśnie są miejsca, są bracia, są siostry, które nie mogą z tego jakby wyciągnąć, wskazać, powiedzieć, bo że tego pragnę, tego potrzebuję. Bardzo Ci dziękuję i uwielbiam Twoje imię. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za Kościół, który Ty, Panie, dałeś. Ty uczyniłeś, kupiłeś go przez swoją krew, było cenną, Panie, aby być w tym Kościele wywyższonym, być uwielbianym, aby Twoje imię, Panie, było wzywane w tym Kościele. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty wyciągasz ludzi z różnych organizacji, z różnych sekt, które mówiłem do Ciebie, Panie Jezu, a więc przeciwnie chcą odciągnąć innych ludzi od Ciebie, a przyciągnąć je do swoich systemów religijnych, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ty, Panie, nas powołał w sobie, że możemy, Panie, do Ciebie przychodzić, Ciebie wielbić, że Ty jesteś, Panie, drogą, prawdą i życiem, że Ty, Panie, jesteś tą skałą, na którą oparłeś nasze nogi, że możemy twardo stąpać po tej skale, że nigdy nie uznamy rozczarowania, bo tak jest napisane, że kto zaufa Tobie, Panie, nigdy nie doznał rozczarowania. Także dziękuję Ci, Boże, za to, że muszę być tutaj, być w tym Kościołem, być żywym Kościołem z żywych serc, że Ty, Panie, jesteś w nas wywyższony i że możemy Ciebie uwielbiać, Panie Jezu. Amen. Amen. Zniszczeń, które już w chorobowie ciele stoją. Ciebie przyciągała i napychała. Proszę, Ojcze, proszę o zbawienie dla mnie, a też o to, żebyś w szczególny sposób też pomógł jej mężowi, pomógł Madzie rozmawiać z mamą, mówić się, byś przeprowadził, Boże, przez to tak trudne doświadczenie. Też Twoje ręce, Panie, chcemy powierzać naszą Basię tutaj. Prosimy Panią o jej problemy zdrowotne, rodzinne i mieszkaniowe. Panie, Ty widzisz tak dużo tych różnych trudności i wyzwań jest w jej życiu. Modlimy się, abyś był blisko mnie, abyś udzielał jej sił fizycznych, technicznych, żeby mogła radzić sobie z tym wszystkim. Panie, abyś tak dużo tych wszystkich sprawach i wyzwań, które są przed nim. Czyli tak, ja sobie chcę podziękować, że w Twoim imieniu możemy się spotykać, że z Twojej łaski, Panie, mamy ten dar zbawienia i tak. Dziękuję za to, co czynisz w moim życiu, w każdym z nas, Panie, w naszym życiu. Tak proszę Ciebie, abyś przemieniał, abyś dawał nam siły, Panie, abyśmy się wracali od porządliwości tego świata, Panie. Abyśmy w całym sercu przygnęli do Ciebie, abyśmy chcieli Ciebie naśladować i żyć według Twojej woli, Panie. Dziękuję Tobie za Twój Kościół, Panie. Za to, że dajesz siłę, Panie, za to, że dajesz zdrowie, za to, że możemy tu być, za każdy kolejny dzień łaski, Panie. I proszę Ciebie, tak gorąco Cię proszę, Panie, o naszych najbliższych, którzy do Ciebie nie należą, Panie, abyś przemieniał ich serca i wlewał pragnienia, chcieli Ciebie poznać, przybliżyć się do Ciebie i oddać swoje życie w Twoje ręce. My nie mamy nikogo. Nikogo takiego jak Ty, Panie, który tak miłował. Bądź wywyższony, Ojcze, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Amen. Alleluja, Alleluja. Myślę, że wielu z Was zna na pamięć. W razie czego wyświetlamy. Alleluja, chwalcie Pana, nudźcie Jemu chwałę. Wszystkiego narodu. wielkości cud, Bóg nam posłał Syna swego, by przez krew zniósł złego moc. Za to wiecznie chcemy sławić Jego łaskę w dzień i w noc. Wysławiajmy imię Pańskie, uwielbiajmy Jego moc. Niech są pełne Jego chwały, niech są pełne Jego chwały, niech są pełne Jego chwały, niebo, ziemia, dzień i w noc. To co, usiądźmy, kochani. Witamy gości. Stanęli w pułap. Może, żeby nam było łatwiej zacząć, ja przeczytam ten fragment ze Słowa Bożego, który w ostatnich kilku tygodniach tutaj rozważaliśmy. I może zacznijmy od tego, jeżeli będą jakieś inne później chęć podzielenia się czymś, mam nadzieję, że się ośmielimy w tym naszym tutaj przypomnieniu tego, co czytaliśmy i rozważaliśmy. I może zacznijmy od tego, ponieważ to już gdzieś było wyłożone, mam nadzieję, przemyślane. Być może mamy już jakieś też osobiste odniesienie do tego słowa, więc może od tego zacznijmy, a później mówię, jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze czymś się podzielić, zobaczymy, ile nam czasu zejdzie, to wtedy pojedziemy dalej. To jest drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Wiersze od 3 do 10. Drugi list do Koryntian, rozdział 6, od 3 do 10 wiersza. Nie dając w niczym żadnego zgorszenia, aby nie została zhańbiona nasza służba, ale we wszystkim zalecając samych siebie jako słudzy Boga w wielkiej wytrwałości w uciskach, w koniecznych potrzebach życiowych, w utrapieniach, w razach, w więzieniach, w rozruchach, w trudach, w czuwaniach, w postach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w Słowie Prawdy, w mocy Bożej, z orężem sprawiedliwości w prawej i lewej ręce, przez chwałę i hańbę, przez złą i dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawdomówni, jako nieznani, a oto dobrze znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a oto niezabici, jako zasmucani, a oto zawsze weseli, jako ubodzy, a oto wielu wzbogacający, jako nic nie mający, a oto wszystko posiadający. Mamy tutaj długą listę 27 aspektów wytrwałości, w czym chrześcijańscy pracownicy, ale nie tylko, w czym każdy chrześcijanin winien trwać, wytrwać pośród tych różnych rzeczy, o których tu jest mowa. I omawialiśmy to szczegółowo, więc Ja nie będę powtarzał tego, co żeśmy już omawiali. Zachęcam was, bracia i siostry, którzy słuchaliście, rozważaliśmy to wspólnie w takim sensie, że ja mówię, że słuchaliście, to do tej pory tak to wyglądało. Więc dzisiaj spróbujemy podnieść się do tego. Ci z was, którzy, mówię, już co nieco na ten temat przemyśleli. Także zachęcam was, bracia, siostry, żebyście otworzyli się przed nami w paru słowach, powiedzieli, co z tego wzięliście, co być może odkryło się przed wami, co być może nad czym zaczęliście pracować w swoim życiu. Chcielibyśmy, żeby... Wiem, że to jest jakaś tam przyszłość. Dzisiaj pewnie nam się tego jeszcze nie uda zrobić. Zakładam. Chyba, że cud się wydarzy. Ale chodzi o to, żeby to nie było teraz takie teoretyczne rozważanie. Po to właśnie chcemy, żeby to miało taki format. Zależy nam na tym, żebyśmy mówili o tym, co to dla nas znaczy. Co to w naszym życiu. Jak to się przekłada na nasze życie. Czym o tych rzeczach, o których mówimy, jest to dla nas jakaś tylko piękna teoria, a co rzeczywiście z łaski Bożej udaje nam się przeżywać, doświadczać. To jest cel, abyśmy do czegoś takiego dążyli, żeby to nie było tylko rozważanie, to znaczy tamto. To już miało miejsce, to ja moje zadanie wykonałem. Starałem się to wyjaśnić. Natomiast chodzi teraz, żebyśmy to przełożyli na to, co to dla nas znaczy, jak to w ogóle się w naszym życiu przekłada, czy też nie. Więc do tego bym was zachęcał, że jeśli możecie w tym kierunku zmierzać, to będzie super. Ja może w kwestii organizacyjnej, bo nie rozmawialiśmy na ten temat, jak długo chcemy, czy w ogóle chcemy planować jakieś tutaj ramy czasowe i myślę, że dobrze by było przeciwstawić, tym bardziej, że planujemy jeszcze po tej naszej tutaj w gromadzeniu na koniec wieczerze zrobić. I może ustalmy jakąś godzinę? No to ustalmy godzinę, że powiedzmy, jeżeli tutaj ta rozmowa się rozkręci, to do godziny się zatrzymamy, a później jeszcze ewentualnie być może ktoś będzie chciał się to może jakaś 12:30 byłaby. Okej, taka. I jeszcze może przypomnę tylko żebyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy tutaj też przed obliczem Bożym i jak czytamy o zgromadzeniu Kościoła, to żeby wszystko odbywało się godnie i w porządku. To tylko tak, gdybyśmy czasami może się zapędzili w jakichś tam emocjach w rozmowie, to żeby o tym pamiętać, tak, że nie jesteśmy tu sami, że inni też słuchają i niech to będzie szczere, autentyczne, ale też w miłości. Dziękuję. Cieszymy się, że nas odwiedziłeś, że jesteś z nami i absolutnie ta maseczka w żaden sposób twoja nie przeszkadza. Też w tamtym pomieszczeniu mogą być dzieci i jeżeli jakieś dzieci by tam chciały z jakimś opiekunem, to też mogą tam być. Jakby co. Zachęcam, bracia, siostry. No mam nadzieję, że coś tutaj dotarło do nas w naszym rozważaniu, więc zachęcam, żebyście śmiało... Wiem, że zawsze rozpoczęcie takich rzeczy jest trudne, ale ktoś się w końcu przełamie. Robert widzę, że już ma coś się czynić. Musisz mówić głośno, żeby tak, ci, co słuchają, też słyszeli. Ja sobie tak myślałem kiedyś, ponieważ rzekomo nieznani, a rozpoznawani. Rzekomo objęci karą, a nie umieramy. Rzekomo znębienia, a zawsze radości. Rzekomo nic nie mające, a wszystko poprzedzające. że wielu z nas było wyznawcami jakiejś religii i tam uznali nas za martwych, bośmy odeszli od tej drogi, którą oni nazywali organizacją. Rzekomo zwodziciela, jednak mówiący prawdę. O czym prawdę? No prawdę o Chrystusie, prawdę o naszym Zbawicielu, kim On jest rzeczywiście, że Pan Jezus nie jest jakimś aniołem, nie jest stworzonym bytem, tylko jest tym, który stworzył wszystko, który dał nam życie, życie wieczne i zasługuje na wywyższanie i wychwalanie Go. Ponieważ ten, kto niech nie wywyższa Syna, nie wywyższa Ojca. Także no, to jest taka prawda, którą ci byli świadkowie, na przykład niektórym, którym Bóg otworzył oczy, otworzył serce na Chrystusa, to widzą, kogo mają wywyższać. Że nie tak jak nie, że to nie jest tak, jak nas przedstawiają, że myśmy zapomnieli o Ojcu i Ojca w cień, żeśmy usunęli, a wywyższamy Chrystusa. Ale wywyższając Chrystusa, wywyższamy Ojca. Bo jest to ku chwale Boga Ojca. Nie? I to jest ta prawda, która jest zakryta. Zakryta jest przed świadkami Jehowy. Że oni wywyższają Ojca, mi zarzucają, że ja zapomniałem o Ojcu, wywyższam Syna. No ale tym wywyższając Syna, wywyższam Ojca. Jak jest napisane, że kto nie czci Syna, to nie czci Ojca. I to jest taka prawda, że to jest ta rzekomo nic nie mający. Nie mają, że ci, którzy byli w organizacji, nie mają nic do dania. Mają danie Chrystusa. Oto złota i srebra nie mam, ale oto co mam, to Ci daję w imieniu Chrystusa. A więc do Chrystusa. Wzywamy tych katolików, bo nie tylko o świadkach Jehowy, ale o katolikach, że katolicy zbytnio się na Marię, ku Marii. Nie, ku Chrystusowi powinni kierować umysły ludzkie. Nie modlić się do Marii, nie modlić się do... Tylko do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. A ja wam dam ukojenie. A więc tylko do Chrystusa. Niech każdy wierzący, każdy religijny człowiek niech sobie to uświadomi, że nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jedyne imię, które wzywano w pierwszym wieku, jak jest napisane w dziejach apostolskich, no, czy w liście do Koryntian, było to imię Pana Jezusa. No. Ja nie wiem, jak można... A jeszcze jedno bardzo ważną, istotną rzeczą jest to, że czytając jakiś werset, trzeba zawsze pamiętać o kontekście, o czym tam jest napisane, bo ostatnio taką rozmowę Świadków Jehowy słyszałem, cytują Księgę Izajasza, nikt nie powie, jestem chory. Ja sobie pomyślałem, to można do wszystkiego wcisnąć. Można powiedzieć, ten lekarz, jak od niego wyjdziesz, nigdy nie powie, że jest chory. Można, będzie oparty na Biblii? Będzie, ale czy to będzie prawda? No nie będzie, prawda? Będzie wyrwany werset z kontekstu, wciśnięty w jakąś swoją wizję, jakieś swoje wyobrażenie. Ciekawe, co powiedziałeś, bo właśnie rozważaliście ten fragment, w ogóle nie odniosłem tego do takiego właśnie naszego położenia, ludzi, którzy albo wyszli z Kościoła Rzymskiego, wielu z nas, albo tak jak w Twoim przypadku, że te inni bracia, siostry są, którzy byli wcześniej w organizacji. I rzeczywiście no, te wiersze, szczególnie te ostatnie, są takie znamienne w tym, jak jesteśmy postrzegani przez nasze rodziny, które powiedzmy są nadal w tych tradycyjnych kościoła. Rzeczywiście. Siostry, proszę, nie rozmawiajcie teraz. Tak, głośno tutaj, jak coś, to zapraszamy. Można się podzielić ze wszystkimi. Ja się pytam, bo jak ja czytam Biblię, to ja się pytam Ducha Świętego, żebym przetłumaczył. I Duch Święty tak niesamowicie tłumaczy, że jak ja sama wyczytałam Biblię i bez Ducha Świętego kiedyś, to nic nie rozumiałam prawie. Albo sobie sama przetłumaczałam i to było coś tak nie tak. A jeszcze jedno. Kiedyś się pastor, taki pastor, nie wiem, jak to powiedzieć, przyjechał skądś i się pomodlił, wsadził mi palce do ucha i powiedział, się pomodlił, żebym usłyszała głos Boży, tak? No i niedawno, no nie wiem, 3-4 miesiące temu, nie wiem, jak to powiedzieć, to było tak, że mąż się spytał Ducha Świętego pytanie i nie dostał odpowiedzi, tylko ja mu odpowiedziałam. A Duch Święty powiedział od razu, dlaczego ja odpowiadam, a mąż nie dostaje odpowiedzi. Czy tak może być? Duch działa jak chce. Bo powiedział... Nie ma jakiejś, myślę, reguły, że zawsze w ten sam sposób. Na pewno Bóg do nas mówi przez swoje słowo. I to jest zawsze punkt odniesienia. Tak? Jeżeli słyszymy cokolwiek, co się nie zgadza ze słowem, to raczej nie jest to Duch Święty. Ale jeśli pokrywa się to z objawieniem, które znajdujemy w Bożym Słowie, to mamy przekonanie, że jest to Ducha Świętego. Natomiast to, jak do naszych serc Bóg przemawia, to chyba wiemy, jak to jest różnorodne. Jak czasami jesteśmy bardziej wrażliwi na ten głos i jak w jakiś taki sposób wyraźniej odbieramy, że to czy tamto Bóg nam pokazuje, czy nam objawia. A czasami są okresy, że właśnie Bóg się posłuży bratem, siostrą, mężem, żoną i przemówi do nas przez inne osoby. I tutaj też widzimy się też. Czasami przez dzieci, czasami nawet przez niewierzących. Tak. A czasami przez zwierzę jest w stanie przez osłon. Ale on mówi, że mąż mówi, że on nie słyszy Ducha Świętego. A Duch Święty powiedział od razu, jeżeli mąż będzie się pytał, dlaczego ja mówię przez Ciebie, to powiedz, że będę cały czas przez Ciebie mówił do Niego, bo jesteście jednością. No i mąż chciał właśnie zadać to pytanie, a ja od razu mu powiedziałam już. No i cały czas teraz mi się pyta, może i to już takie męczące jest trochę. To jest męczące i to jest nieprawidłowe. A co mi się przyśniło? Się budzi w noc. Mówi, daj mi spokój, idę stąd. Wyjechałam do mojej mamy dzisiaj. Znaczy, do mojej choroba tutaj przyjechałam. Już tydzień jestem u mojej mamy, on co chwila dzwoni, co mi się, żebym mu mówiła. Ja mówię, ja? I co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Wiele innych fragmentów Nowego Testamentu pokazuje nam, że my wszyscy w Nowym Przymierzu, którzy narodziliśmy się z Ducha, którzy oddaliśmy się pod władzę Pana Jezusa Chrystusa, wszyscy, czytamy, zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Wszyscy otrzymaliśmy Ducha Świętego, jeśli jesteśmy w Chrystusie, prawdziwie zrodzeni z Jego Ducha. Więc Duch Święty prowadzi swoje dzieci. Prowadzi je, tak jak mówimy, w różny sposób. To nie jest tak, że jest jeden, jedyny właściwy sposób. Duch Święty w różny sposób przemawia, w różnych okolicznościach posługuje się, w różny sposób działa w naszym życiu. Ważne jest, żebyśmy każdy z nas szukali tego osobistego doświadczenia działania Ducha w naszym życiu. Żebyśmy nie polegali na jakimś człowieku, na jakimś proroku, na pastorze, na jakichś ludziach, że oni nam będą mówić, co Bóg do nas mówi, tylko my sami modlimy się, szukamy Boga, a jeśli Bóg zechce posłużyć się bratem, siostrą, pastorem, czy jakimiś innymi okolicznościami, no to Bóg ma wszelkie możliwe sposoby. Natomiast my musimy Go szukać osobiście. Na pewno nie jest dobrą rzeczą i nie jest to nowotestamentowy wzorzec, żeby polegać na człowieku, żeby szukać u człowieka wskazówek, kierownictwa i tego, żebyśmy no, sami nie wiedzieli, tylko ludzie, żeby nam mówili. Nie, no właśnie po to dzisiaj Duch Święty został wylany na cały Kościół, na wszystkich wierzących, że czytamy już w tym Nowym Przymierzu nie jest tak, że brat nawet brata będzie pouczał, tak? Chociaż jest pouczenie, ale w takim sensie właśnie, że teraz już nie polegamy na tym, że człowiek nas... Cały czas tak ma być? Znaczy cały czas, że co, że Duch do nas mówi? Nie, że mąż będzie do mnie cały czas dzwonił, co Duch Święty mówi. No bo on, ty, siostro, musisz z nim bo on nie słyszy głosu Ducha Świętego, tylko ja. No, no, to właśnie on potrzebuje też szukać Boga. Musisz mu powiedzieć, ty się do mnie nie pytaj tak dużo, tylko ty się pytaj Boga, a my będziemy rozmawiać ze sobą. Tak jak my o tutaj rozmawiamy ze sobą. Ale to nie znaczy, że teraz jak ktoś coś powie, to już to jest to, co Bóg do nas mówi. Tylko rozważamy to. A on mówi, ale ja muszę słuchać Boga, ja muszę wiedzieć, czy ja mam to robić, bo ja ziewnąłem, bo jak on ziewa, to oznacza, że Duch Święty coś chce mówić i do mnie dzwoni. To już taka bardzo taka zaawansowana duchowość, kiedy widzimy działanie Ducha we wszystkim, jak kabel jest ułożony na podłodze, jak się czujemy, jak włos nam się... A wszystko się wyda, właśnie, ja już normalnie nie... No, to trzeba wtedy zdrowej nauki biblijnej, żeby się wyprostować. Moja mama mówi, chodź przyjedź do mnie na jakiś czas, to dać spokój. Nie, dzwoni co chwila. Jeśli mogę, tak. Naprawdę jesteśmy tu gośćmi, a właściwie... Tak, zapraszamy gości, żeby się gości. Wiesz co, w sensie, to tak trochę dziwne, bo i gościem, ale czuję się tak, jakbym był tutaj z was jednym. Bo to tacy goście z rodziny jednej, mam nadzieję. Więc tutaj jak siostrę słucham, no różne są sytuacje w domach i rzeczywiście powinniśmy o tym rozmawiać, zastanawiać się. I jest pewien porządek określony w Biblii i też warto sobie jakby szukać tego porządku. Myślę, ja przynajmniej od samego początku, jak ktoś mnie kiedyś zachęcił, żebym czytał Biblię i przestał go pytać o wiele rzeczy, to od kiedy zacząłem czytać, to no nie ukrywam, widzę pewien porządek, a właściwie konkretny, określony od samego porządku. Porządek stworzenia, porządek planów Boga do tego stworzenia i tak dalej, i tak dalej. Ze strony Boga wierzę, że ten plan jest doskonały. Z mojej strony niestety on jest niedoskonały i potrzebuje pomocy braci i sióstr, aby w tym planie się odnaleźć, w tym właściwym planie. Teraz tak mówię, nawiązując do listu do Koryntian i nawiązując do was, bo mimo, że tutaj jesteśmy rzadko, ostatni raz jak byliśmy, to jeszcze byliśmy w centrum handlowym. Zawsze można było zakupy zrobić, a teraz siłownia, coś tam dla ciała. Tak notabene tutaj jest dawna siłownia, nie? Dzisiaj jakby duch jest tutaj pewno, mam nadzieję, ćwiczony, o tak to określę. A tutaj zestaw ćwiczeń Paweł właśnie pokazał. Ja wczoraj, no, tak jak powiedziałem, słuchałem może nie do końca i wszystkiego, ale wiedziałem, w którym miejscu jesteście. Dlatego też nie jest mi obce to, o czym dzisiaj mówicie i pozwalam się tutaj jakby trochę włączyć, postaram się szybciutko. Bardzo się cieszę, że mogę być w miejscu, gdzie Słowo Boże jest rozważane, bym powiedział, systematycznie i nie chaotycznie. To jest moja taka ocena, tak? Ja tego bardzo potrzebuję, bo chaotyczne rozważanie słowa i takie wybieranie z różnych miejsc prowadzi czasami do chaotycznego przeżywania tego Boga, a jakby nikt by chyba tego nie chciał po prostu, więc coś, co kiedyś ktoś nazwał taką ekspozycyjną rzeczą, czyli ekspozycją, czyli rozważaniem słowa tak, jak ono jest i szukaniem w tym słowie tego, co Bóg do nas mówi, tego, co konkretnie chce, a wierzę, że i wy też wierzycie, że przez każdy werset coś do nas chce powiedzieć. I on nie tylko mówi, że to wtedy tak się wydarzyło, że to tacy byli Koryntianie, że taki był Paweł, a tacy byli oni, ale bezwzględnie to dotyczy mnie tu i dzisiaj, tu i teraz. Tu jest napisane, oto teraz czas przychylny, oto teraz dzień zbawienia. Dokładnie jest to dzisiaj ten czas. To jest właśnie, to jest w tym momencie do mnie i wszystko to, co potem tam możemy czytać, rozumieć, nie rozumieć. Dlatego ja do zrozumienia też potrzebuję kogoś. Bezwzględnie Ducha Świętego, ale wiem, że jakby głos Ducha Świętego zawsze będzie zakłócany i jest zakłócany. Jest wiele głosów. W mojej głowie się pojawiają, w nauczaniu, które słyszę się pojawiają, więc też czytam, że obce znają mój głos. Ja wielokrotnie się nad tym zastanawiałem. No znam, Panie, Twój głos, to czemu jeszcze nieraz tak jakby no, taki podobny był, no tak ładnie brzmiał, tak dużo miłości mówił, tak nawet o krzyżu wspomniał, ale to nie był Twój głos. Więc wiem jedno, że muszę być bardzo ostrożny, chcę być bardzo ostrożny i potrzebuję wokół siebie braci i sióstr ostrożnych, nie lękliwych, nie tchórzliwych, nie pozamykanych przed wszystkim, ale ostrożnych. Generalnie ostrożność uważam, że to jest bardzo dobra cecha i ona jest tutaj w wielu miejscach. Ja może niekoniecznie tutaj jakby kończąc, będę się chciał odnosić do tych wszystkich rzeczy, bo one są naprawdę kosmiczne i każda z tych, znaczy powiem tak, w zborze, w którym kiedyś byłem, byliśmy z żoną, ten fragment nigdy nie był jakby specjalnie rozważany i tam, gdzie się pojawiały słowo trudności, cierpienia i tak dalej, to w ogóle on nigdy nie był, mogę powiedzieć, nigdy nie był rozważany, bo jest to jakieś takie dziwne miejsce, w którym by trzeba było powiedzieć, że człowiek nowonarodzony może cierpieć, że może chorować, że może umrzeć nawet. To w ogóle w niektórych miejscach jest, bym powiedział, abiblijne. A Biblia tak wyraźnie o tym mówi, a życie Pawła tak mocno wskazuje. Ja zawsze tak się zastanawiałem, bo o błogosławieństwach w różnym brzmieniu tego słowa dużo mówiono w tamtym zborze. Generalnie chodziło o kasę, zdrowie i te wszystkie takie, nie masz lodówki, pomódl się, będziesz ją miał. Ja nie mówię, że to nie jest możliwe, tak, żebyście też mnie dobrze zrozumieli, ale myślę, że dużo więcej jakby jest w tym, co Bóg zrobił i po co On to zrobił, tak, niż na przykład sprowadzanie tego do pewnych rzeczy. Ale no więc tam za dużo się o tym nie mówiło, tam błogosławieństwa, z góry błogosławieństw praktycznie nie istniało i tak dalej, i tak dalej. Czyli są takie miejsca, słuchajcie, tutaj Paweł jest, jakby odnosi się do drugim liście do Koryntian, którzy, no jak mówię, jak czytam pierwszy list i widzę na samym początku, że to on się do nich zwraca jako do pełnych ducha, ze wszystkimi darami Ducha Świętego i tak dalej, sobie myślę, jejku, no idealny Kościół, idealny zbór. Jednocześnie kilka rozdziałów dalej mówi, ale u was nawet wśród pogan takie rzeczy się nie dzieją. I to jakby jak to pierwszy raz czytałem, pokazywało mi, że to nie tylko tam jest tak. To może być i tak i dzisiaj. To skoro czytamy, to rozejrzyjmy się wokół siebie, czy wokół nas coś takiego się nie dzieje. Miejmy takie spojrzenie. Stąd ja uważam, że potrzebujemy swoich Pawłów. Każdy czas Kościoła potrzebuje swojego Pawła. No, tu akurat się dobrze składa, bo nawet daleko nie trzeba szukać, ale wiecie, o czym mówię. Tak każdy Tymoteusz potrzebuje swojego Pawła, tak? Ja jako Tymoteusz potrzebuję swojego Pawła. I daj Boże, abym kiedyś mógł być też Pawłem dla jakiegoś Tymoteusza, bo to tak powinno działać, tak? Nie tylko jakby ciągle się uczyć, ale też być tym, który czyni uczniem innego. Tu jest napisane, w miejsce Chrystusa niesiemy więc poselstwo, jakby samego Boga. Wiecie, takimi ambasadorami Boga jesteśmy. To taki werset, który on tak fajnie brzmi, on jest taki, ale on jest naprawdę niesamowity. On jest tak jakby nasycony ogromną odpowiedzialnością przede wszystkim. Nie, no bo zaszczyt to jest. My mówimy w imieniu niemalże i o samym Bogu, jakby w imię Chrystusa te rzeczy dzisiaj przedstawiamy. Paweł to mówi, ale nie my to dzisiaj. Wszyscy ci, którzy jesteśmy zrodzeni na nowo, które tutaj jest napisane, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i tak dalej. Ja praktycznie też do każdego z tych wersetów mógłbym tutaj zacząć pytać i rozważać, bo jest tyle tutaj różnych rzeczy, ale może tylko skupię się na tym przywileju, że w miejsce Chrystusa, ja nie jestem Chrystusem. Ja jestem tylko kimś, kogo Chrystus w pewnym sensie upoważnił, zachęcił, przede wszystkim ułaskawił i dał taką możliwość, żeby to, co on wtedy, jak był na ziemi, mówił, żebym ja dzisiaj dalej o tym mówił. Paweł mówi, że w niczym nie dajemy żadnej przeszkody, aby nie podważano posługi, ale we wszystkim stawiamy siebie za przykład jako słudzy Boga. I tu jakby chciałbym jeszcze dwa słowa o tym. Wszyscy jako przykład, patrząc na siebie, stawiamy się jako ci słudzy Boga. I teraz no, pytanie bardzo proste. Ja do siebie mogę zadać, każdy z was, jak będzie chciał, zada do siebie. Jak to wygląda w moim życiu? Czy te słowa, no, to wypowiada Paweł. On mówi o sobie i jakby tych, którzy byli z nim. Ale każdy z nas dzisiaj dokładnie w ten sposób powinniśmy być przykładem. No już jakby bezwzględnie dla siebie tutaj, ale dla tych wszystkich, którzy są na zewnątrz. Dla mnie jest to dzisiaj wszystko bardzo jakby z jednej strony wymieszane. Jest tego tak dużo, tych różnych nauk, prawdziwych, mniej prawdziwych. Nie ma mniej prawdziwych, są albo prawdziwe, albo fałszywe, to jakby wiemy. Ale wiem, że są miejsca, przede wszystkim Słowo Boże jest prawdziwe. I ja dzisiaj, ciesząc się, że tutaj mogę przyjechać i w ogóle trafić na taką formułę, co dla mnie ona i dla tych, którzy mnie znają, jest bardzo niebezpieczna, bo wtedy ja tutaj, to dobrze, że od razu Adam jakieś czasowe ramy wprowadzę, bo chodzi o to, że ja bym pragnął, żeby zbór, w którym jestem, tworzymy taką na razie niewielką społeczność i my właściwie rozważamy i rozmawiamy. To jest pięknie, móc włączyć, posłuchać Pawła czy kogokolwiek, tak? To jest naprawdę, to jest dar Boży, ale to jest jeszcze za mało. To jeszcze trzeba też od siebie coś jakby powiedzieć. Coś, co nawet wydaje się nieraz głupie i jakby może takie trochę niemądre, ale no po to jesteśmy, żebyśmy o tym mówili, żeby siąść naprzeciwko siebie, wziąć słowo i zapytać, słuchajcie, jak wy rozumiecie moje kazanie? Jak wy w ogóle, może ja coś tutaj pokręciłem? A ja bym nieraz sobie myślę, pastor powinien pokręcić, żeby zobaczyć, czy jest jakby... Ja słyszałem kiedyś takiego pastora, który przeczytał pewną rzecz, tam się odniósł do jakiegoś listu, wszyscy amen, amen. Mówię, ale tego nie ma w Biblii. Słuchajcie, więc ta uważność nasza musi być też przez tych naszych prowadzących pasterzy, no bardzo taka też w czujność nas powinni wbić. Dlatego jakby wracając do tej konwencji dzisiaj, no to w ogóle nie spodziewaliśmy się tego, że będziemy mogli tutaj usiąść i posłuchać tego, jak to rozumiecie, jak to my rozumiemy i że możemy o tym rozmawiać. Dla mnie jest to bardzo cenne. Jestem nauczycielem w ogóle z zawodu i wszelkie tego sposobu, jak sposoby wspólnego uczenia się, rozważania, myślenia. Oczywiście to może być też bezsensowna jakaś dyskusja się nagle wywołać, ale po to są właśnie starsi bracia, siostry mądre i mądrzy, którzy nie pozwolą na coś takiego. A o to chodzi, żeby to, co tu jest napisane, zweryfikować z moim życiem. Bezwzględnie każde słowo dotyczy mnie. Nie tylko Pawła, nie tylko Koryntian. To już jest historia, ale Słowo Boże ma dzisiaj dla mnie fundamentalne znaczenie tu i teraz. I za to dziękuję, że dzisiaj mogę uczestniczyć. Także tu się niespecjalnie tam odniosę do poszczególnych rzeczy, tylko do samej formuły. Gdy czytam ten trzeci werset, nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Chciałbym wrócić, cofnąć się o 30 parę lat wstecz i powiedzieć, jak gdy Bóg stanął na drodze mojego życia i Boże prawdy stały się dla mnie ważne i w moim życiu nastąpiła wielka zmiana myślenia, postrzegania spraw. I jedną z takich bardzo wyraźnych rzeczy, które wtedy już umiałem bardzo wyraźnie nazwać, było to, że chciałem, żeby moje życie było takie, żeby nikt, dosłownie nikt, patrząc na mnie, nie był zgorszony, żeby... Może teraz staję się ambasadorem Boga, było prawdziwe w moim życiu i nie to, że byłem w jakimś bardzo wielkim napięciu w związku z tym, ale ta świadomość i ta chęć bardzo mi towarzyszyła cały czas, tak bardzo wyraźnie. I jeżeli musiałbym zrobić retrospekcję i wrócić do pewnych sytuacji, ale wiem, że byłem bardzo ostrożny w słowach i w czynach, żeby przez to, co robię, nie być złym światłem, nie być tą złą sobą, ale być tym dobrym światłem, które będzie przyciągało do Boga. I odnosząc się do dalszych słów z tego listu, dla mnie nie było to nowością. Odnosząc się do pewnego trendu, który się pojawił niestety w Kościele, że chrześcijanie to są osoby które no, nie mają problemów, tak? Bo jeżeli jakiś problem miałby się pojawić, no to szybko zawołają do Boga i Bóg ten problem usunie. I na podstawie tych słów i na podstawie naszego życia należy stwierdzić, że tak nie wygląda życie chrześcijańskie i tego nie powinniśmy szukać, że będzie się wszystko nam bardzo dobrze układało. Tak jak mówię, nie było dla mnie to nowością, to co tutaj przerabialiśmy. Było tylko takim potwierdzeniem, upewnieniem się po raz kolejny, że życie to jest takie zmaganie się. To jest jakaś, byśmy użyli słowa, bym użył słowa walka. I wszystko jest dobrze, jeżeli dzieją się rzeczy wokół nas problematyczne, a my w tym wszystkim, co się dzieje, mamy cały czas nadzieję w Bogu i oparcie w Nim, ale nie jest dobrze, jeżeli dzieją się złe rzeczy wokół nas, których my jesteśmy przyczyną z powodu naszego zaniedbania czy jakiegoś może grzechu. Także wiedząc, że nasze życie to jest zmaganie się, to jest stawianie czoła różnym przeciwnościom, różnym sytuacjom, powinniśmy bardzo zabiegać o to, żeby nasze życie było święte, czyste przed Bogiem i żeby ludzie patrząc na nas mogli pragnąć takiego Boga, a nie być zniechęceni. To z takich, bym powiedział, praktycznych, życiowych kwestii w odniesieniu do tego. Tutaj jest, myślę, pewien dylemat Adam przedstawił naszego dzisiejszego chrześcijaństwa w kwestii właśnie działania Bożego i pomocy Bożej i cudów Bożych w naszym życiu. Wiemy, że Bóg jest dobrym Ojcem, jest wszechmogący, ma wszelką moc i jako Jego dzieci, które On kocha, możemy spodziewać się, że jako dobry Ojciec da nam dobre rzeczy. Teraz co to znaczy? Co to są te dobre rzeczy, które jako dobry Ojciec nam daje? I tutaj myślę, że gdzieś przechodzimy przez różne fazy zmiany naszego myślenia i dojrzewania do tego, czego tak naprawdę potrzebujemy. Myślę, że jest taki etap w naszym życiu, kiedy no, prosimy Boga o takie rzeczy, jak dzieci proszą. Daj mi nową zabawkę, tak? Spraw, żebym był zadowolony, żebym się dobrze czuł. Szukamy jakichś emocji w doświadczeniu z Bogiem. Szukamy jakichś właśnie cudownych Jego głosu, jakiegoś przemawiania do nas w cudowny sposób, jakiegoś takiego dowodu, że nas kocha, że jest blisko nas. Natomiast w tym fragmencie tutaj widzimy już dojrzałego apostoła, który mówi: jesteśmy wytrwali we wszystkim, co przychodzi do naszego życia. I tutaj na tej liście widzimy te duchowe rzeczy. Mówi w Duchu Świętym, w orężu Słowa Bożego, w czystości, w poznaniu. Mówi o tych aspektach charakteru i życia w Duchu Świętym, ale właśnie mówi też o tych różnych bolesnych aspektach chrześcijańskiego życia. Tutaj myślę, że no, ja po tych swoich 30 paru latach chodzenia z Bogiem nadal widzę też toczący się w moim sercu dylemat. Jak to jest, kiedy modlę się od lat moje dzieci, modlę się od lat moją żonę, o cuda, o to, żeby Bóg cudownie zadziałał, żeby Bóg pomógł w pewnych trwających cierpieniach, trwających doświadczeniach, zmaganiach. I z jednej strony wiem, że Bóg może wszystko, Z drugiej strony, czytając tego typu miejsca, jestem stawiany przed wyzwaniem, by być wytrwałym w pośród tego, co Bóg czyni, w pośród tego, co Bóg dopuszcza, w pośród tego, co po prostu jest częścią naszego bycia tutaj na ziemi, służenia Bogu, i żeby w tym być wytrwałym, chwaląc Go właśnie, żeby nie stać się zgorszeniem, żeby nie zacząć narzekać, żeby nie zacząć się zżymać, że Boże, no, ja już tego dłużej nie będę znosił, tylko żeby być wytrwałym, tak jak tutaj Paweł mówi, my jesteśmy wytrwali w tym. Nie? I tutaj myślę, jest dla nas wielkie wyzwanie. Nie stracić tej wiary, że Bóg może. Nie stracić wiary i modlić się dalej wytrwale o te rzeczy, w nadziei, z dziękczynieniem, a jednocześnie w pokorze przyjmować to, co Bóg daje. I Go chwalić w tym i być w tym świadectwem, być w tym właśnie tym sługą Chrystusa. Nawet kiedy rzeczy nie układają się tak, jakbyśmy to sobie życzyli i o co się modlimy może od lat. Moja siostra 10 lat modliła się o męża. On chyba nie był nowonarodzony, on był chory. Modliła i jak nie wyzdrowiał, odeszła od wiary. A ona nie spytała się, bo tam Ducha Świętego mówiła, o nic nie pytała. Ja mówię, gdyby się spytała Ducha Świętego, Duch Święty na pewno by ci powiedział, że jeżeli modlisz się, to może komuś innemu łaskę też Bóg może dać, uzdrowić kogoś innego, niekoniecznie męża. Może na męża ma trwać, żeby oczekiwać po prostu na jego uzdrowienie. Ja tak jej tłumaczyłam. Czy dobrze tłumaczyłam, tak? Czy tak można? Tak, na pewno powinniśmy pytać się, modlić się, natomiast to są właśnie takie życiowe wyzwania, takie życiowe dylematy, w których modlimy się w jakimś konkretnym, z jakimś konkretnym oczekiwaniem, pragnieniem. Pytanie jest, czy jesteśmy gotowi złożyć to pragnienie przed Bogiem, czy jeżeli Bóg nie zrobi tak, jak Go prosimy, no to już wtedy my się wycofujemy i się obrażamy, czy przestajemy wierzyć, nie? Tu jest właśnie chyba ta kwestia wytrwania. Widzę, że nawiązek chce się. Tak, nawiązując do tego, co powiedziałeś, ja ilekroć czytam taki fragment jak ten, to zastanawiam się, na ile często nie robię wszystkiego, żeby uniknąć tego, o czym pisze Paweł. Czy moja aktywność cała życiowa nie skupia się wokół właśnie tego, żeby unikać rzeczy, o których Paweł tutaj wspomina. Bo no, oczywiście jak rozważacie ten fragment, to wiecie, że Paweł tutaj jakby mówi o tym dlatego, żeby pokazać im, że to, co przeżywa, nie jest wcale, jakby nie spycha go na margines gdzieś, że nie jest tym prawdziwym apostołem, tylko że właśnie poprzez to udowadnia się jego, przychodzi to świadectwo o nim. Ale jakie jest świadectwo o mnie w tym, tak? Czy rzeczywiście nie jest tak, że unikamy, chcemy uniknąć i ucisków, i postów, chcemy uniknąć postrzegania nas jako tych nieszczęśliwych chrześcijan, którzy doświadczają problemów z dziećmi, problemów z pracą, problemów z czymś tam jeszcze, tak? Czy nie chcemy właśnie stawiać siebie na przykład, jako przykład czegoś, tak? Nie nadymamy się, tak jak Adam powiedział, że próbujemy się trochę napinać, żeby pokazywać to nasze życie lepiej niż ono tak naprawdę wygląda, tak? Ale czy właśnie w ten sposób nie zatracamy tego, o czym pisze Paweł? Czy poprzez to nie próbujemy unikać właśnie tych wszystkich rzeczy, które jednak przychodzą, jednak nas konfrontują, jednak nas odzierają z różnych spraw i ku naszemu pożytkowi, ale nie zawsze to widzimy oczywiście, prawda? Ale myślę, że to, co dzisiaj jest, to, co zauważamy, to jakby oczywiście są te dwa bieguny. Jeden biegun chrześcijaństwa, który mówi, niech ci się powodzi, niech cię widzą, że jesteś błogosławiony, tak? I drugi, który mówi, lepiej, żeby nie było widać tego, jak jest naprawdę. I będę siedział cicho właśnie w zborze, nie będę mówił, co przeżywam, nie będę mówił o tym, że moje dzieci są nieposłuszne, że moje dzieci odstąpiły od Boga, tak? Nie będę się tym chwalił, bo przecież nie ma się czym chwalić. Ale z drugiej strony, to jest właśnie to doświadczenie, które pozwala nam skonfrontować tak naprawdę, gdzie jest ten Chrystus, którego poznałem. kogo ja wierzę, w kim pokładam całą swoją ufność. Nie? To nie przychodzi tak na pstryknięcie palców. To może jak poznawaliśmy Chrystusa, może zachwystywaliśmy się tymi dobrymi rzeczami, bo wychwytywaliśmy te fajne rzeczy. Ale potem poznajemy, że życie z Bogiem wcale nie jest takie proste, nie jest wcale takie gładkie, tak? I zobaczcie, że ile rzeczy, ile czasu poświęcamy na to, żeby unikać tych wybojów, unikać tych konfrontacji, problemów, dziur, tych różnych rzeczy, które przychodzą po prostu, tak? Które wcale nie wyglądają tak chwalebnie. Ale może właśnie o to chodzi, żebyśmy tak jak Paweł nabierali tej dojrzałości i postrzegali, że te wszystkie rzeczy, które są, one właśnie kierują nas w dobrą stronę. Tu nie chodzi o umartwianie się, tak, o jakieś rzeczy, które miałyby, że specjalnie będziemy sobie zadawać cierpienie, tak? To nie o to chodzi. Natomiast nie unikajmy pewnych rzeczy. Nie schodźmy z toru, jeśli widzimy, że to może rzeczywiście, to może Bóg posyła te wszystkie trudne sprawy na moje życie, do mojego życia, żebym wreszcie przestał się rozkoszować swoją wygodą, lenistwem, komfortem, tak, tymi wszystkimi rzeczami, które są dość łatwe, bo one łatwiej przychodzą. Może jeszcze, więc jak powiedział, przychodzimy do Chrystusa i teraz jakby czego od niego oczekujemy? Tak sobie myślę głośno, czy jesteśmy mu wdzięczni za to, co zrobił już, czy może oczekujemy czegoś, co dopiero ma zrobić w naszym życiu? I tu właśnie jest dla mnie taki moment, w którym słyszałem właśnie o tych rzeczach, które to rzekomo jeszcze się w tym moim życiu teraz dopiero zaczną. Ja osobiście przyszedłem, bo naprawdę moje próby radzenia sobie ze swoją grzesznością już mi nie wychodziły. Znaczy, no, polegałem, tak? Więc można powiedzieć rzeczywiście, tak jak teraz myślę, czytam, przyszedłem z właściwego powodu do Chrystusa, żeby mi pomógł poradzić sobie z tym, z czym ja sobie nie radzę. I prawdę mówiąc, od samego początku nie oczekiwałem żadnych rzeczy innych. To potem się dowiedziałem, że powinienem oczekiwać. Że to właściwie kojarzyłem, myślę, no i też oczywiście słuchałem tego, czytałem, no i tak jak mówię, na szczęście jest Słowo Boże. I na szczęście kiedyś jakoś mi się udało skończyć szkołę podstawową i tam chyba oni mnie nauczyli czytać ze zrozumieniem. Kiedy dzisiaj mi ktoś mówi, że Pan Jezus coś dla mnie ma, a ja tego tutaj nie widzę, albo wręcz inaczej widzę, bo On ma dla mnie. Tak, Pan Jezus uczciwie powiedział o tym, jeśli chcesz być moim uczniem, to On tam opowiada, a potem mówi tą historię, przypowieść, ale zastanów się, czy naprawdę jesteś gotów być moim uczniem. Dzisiaj wszyscy zapraszają wszystkich, chodźcie tutaj, bądźcie jacy jesteście tam, Bóg was wszystkich kocha. To jest nieprawda. No ja tutaj tego tak nie uczytuję. On od samego początku mówi, jesteście w strasznym położeniu, w beznadziejnym położeniu. To, co zrobiłem, daje wam idealne położenie, ale to i to. I teraz jakby Paweł określa te wszystkie rzeczy, no właśnie, znaczy wszystkie, no dużo ich określa, wcześniej albo później, nie pamiętam, mówię o tych swoich przejściach, jak jemu Bóg błogosławił, ileż to razy on tam, prawda, jak to pięknie Bóg błogosławił, no chyba nie mówicie, że Pawłowi Bóg nie błogosławił. No przecież no, to jest jedno wielkie błogosławieństwo, tylko jakie, tak? No właśnie takie. I to jest coś takiego, co mówię, że Pan Jezus sam mi nie powiedział, Darek, będzie trudno. Ja to tak rozumiem, bo będzie trudno, no ale to kiedy będzie trudno? No wtedy, kiedy ja będę naprawdę tym, którym mam być według Jego planu, tak? No że to jest logiczne. Jak ja tu czytam, że będę musiał liczyć się z tym, z tamtym, z owamtym, i to są negatywne rzeczy w tym, co się wokół mnie dzieje, a tego nie ma, no po pierwsze pytanie, co jest nie tak? Może ja jestem za elastyczny, za kompromisowy, za polityczny w tym wszystkim. A kiedy w końcu powiem nie, bo nie, to się okaże, tak? Dlatego dla mnie obietnice Boże są tak i amen. Wszystkie uwarunkowane pewnymi rzeczami, bo żadnej bezwarunkowej ja osobiście nie widzę. Ale one są naprawdę przede wszystkim, jeśli dzisiaj ja czegoś chcę i modlę się, to żebym naprawdę uwierzył, że to jest niebo, że jest Chrystus tam, który przyjdzie oczywiście, ale że to jest fakt, że to się że to się dla mnie otworzyło, że to, co on zrobił, jest rzeczywiste. I kto w to uwierzy, naprawdę, to wtedy wszystko inne będzie już jakby zupełnie tym dodatkowym bonusem, ale nikt nie będzie, bo to już nie jest. Czasami właśnie więcej jest tego, wiecie, po kilku nastu latach, czy kilku, no tam dziesięciu naszego bycia w społeczności i tych wszystkich rzekomo rzeczach, które się będą działy, to nagle osobiście w rodzinie dotknięci zostaliśmy takim, bym powiedział, bólem, przerażeniem, bo sprawa dotyczy naszego dziecka. Gdzie to wszystko, co mówili? Gdzie tutaj jest to, co obiecywali? Gdzie to jest? Jakby też jakieś tam wytłumaczenia, no bo pewno się zastanówcie, na co macie tam ukryte, to tak, sobie poukrywałem tych grzechów tyle, że po prostu teraz tam muszę tylko podkrywać i wszystko. Nie, tak to nie działa. I dopiero wtedy, kiedy czytam takie słowa, w trudnościach, w cierpieniach, w bólach, w jak wielkich bólach są rodzice, którzy przeżywają pewne rzeczy. Poznałem braterstwo z Hajnówki. Wiecie, kochani, niedawno mieliśmy okazję się spotkać. I świadectwo jest to, że jako wierzący ludzie pochowali troje swoich dzieci. I to, co oni przeżywali, to, co im tam Kościół z Bogu mówił, to są straszne rzeczy. A oni dzisiaj chodzą i chwalą Pana. Nie można być normalnym, tak robiąc, albo trzeba być naprawdę jakimś innym niż to tylko dziecko Boże, które zrozumie tę łaskę, jaką Bóg nam uczynił w Chrystusie i tak dalej, i tak dalej. Jest w stanie to wszystko przejść. No i tu właśnie widzę, że jesteśmy w stanie to przejść, kiedy naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. Z przykrością stwierdzam, to są moje takie spostrzeżenia, oceny. Zbyt wiele nie dzieci Bożych jakby próbuje nam mówić o tym, jak mamy żyć. To jest moja. Oczywiście tego w Słowie Bożym jest dużo, Pan przed tym nas przestrzega. Też wielokrotnie słyszałem tutaj w nauczaniu Pawła, w Pasmie Zboża mówi się o tym, żebyśmy byli ostrożni, bo zwiedzenie, czy Pan Jezus jakby bardzo czas i tak dalej, ale żeby się nie dać w to jakby wciągnąć na tej zasadzie, że będziemy tu chodzić i robić, a jednocześnie być bardzo konkretnym, żeby przestrzegać, żeby pewnymi rzeczami na mnie, tam gdzie wszyscy mówią o tych właśnie takich luźnych, łatwych, przyjemnych. No Paweł tutaj nawet mówi w takim kontekście, że przez złą sławę i dobrą sławę. Wczoraj Paweł o tym mówił, o tych paradoksach. No tak naprawdę ta zła sława i dobra sława, zła sława, bo on tu jakby odnosi się do fałszywych nauczycieli, którzy mówili nieprawdziwe rzeczy o nich, którzy Koryntianom takie tam sprzedawali różne historie, w których to Paweł był tym właśnie tej złej sławy, tym i tak dalej, i tak dalej. No i to tak pokazuje, no wręcz jakby argumenty, którymi on tutaj się podpiera, to dla ciała są nie do przyjęcia. Czyli jakby dzisiaj cały czas mówimy o tym, że tu jest cały czas to, co mi się chce podobać, dobra atmosfery i tak dalej, żebyście mnie dobrze zrozumieli. To są pragnienia mojego ciała, starego człowieka. Niczym złym jest dobra atmosfera. No wręcz ona powinna być wśród dzieci Bożych cudowna, przepełniona miłością wzajemną, tak? Szukajmy tej wzajemnej miłości, że to nie jest pozwalanie sobie na wszystko, że to nie jest sklepanie się wtedy, kiedy jest źle. To nie jest w ogóle, to nie o tym mówimy. Wracając do tej historii, o której tutaj zacząłem. Czy ja przyszedłem i dalej oczekuję nie wiadomo jakich rzeczy od Chrystusa. Ja w tym miejscu, w którym byłem, wiecie, słyszałem codziennie byliśmy, przez kilka lat byliśmy po prostu w jednym wielkim ewangelizacyjnym działaniu. Z tego tak naprawdę nic nie wyszło, tak? No tak w sensie ludzi dodatkowych, wręcz inaczej. Dopiero ludzie się zaczęli pojawiać, kiedy w osobistym kontakcie, jako małżeństwo, jako znajomi rozmawialiśmy, ktoś patrzył na nasze życie i też gdzieś widocznie był czymś zainspirowany, tak jak tutaj mówiliśmy, przez ten przykład osobisty. I to nie dlatego, że tacy dobrzy jesteśmy, tylko że tak Bóg łaskawie pozwala nam pewne rzeczy właściwie czynić, jeśli jesteśmy Jemu posłuszni. I wtedy się zaczęli pojawiać ludzie. Ale tam ja straciłem wiarę w cuda. Ja jak nieraz czytam, słyszę, się też wielokrotnie się zastanawiam, już słowo cesacjonizm nie jest obce w tym zborze, ale jakby ja na nowo i pokutuję z tego, muszę uwierzyć w Boga, który jest Bogiem cudu, bo tu jest o nim napisane. ale dla mnie znowu rozeznanie cudu to jest cud i ja słyszę, że jest cud, widzę. No jest, to są dwie różne historie. Ten jest konkretny, tu nie ma co, tu nie ma czego się doszukiwać. Tu można być ślepi jak faryzeusze, że jeszcze będą tam szukali jakieś, ale to się wydarzyło. Więc ja wiem jedno, Bóg jest Bogiem cudów. I jeśli będzie łaskawy, jeśli będę czuł łaskawy, być może mi jest to niepotrzebne. W moim życiu ja nie muszę tego nawet doświadczyć. Abym doświadczył tego zrozumienia, poznania tego, co on dla mnie uczynił. Już uczynił. I cokolwiek by dalej w moim życiu było, to jest na bazie tego, co uczynił. A jeśli ja będę dalej oczekiwał czegoś, to znaczy, że tu chyba jest trochę za mało. A jeśli to jest za mało, to ja wtedy widzę, że to jest duże niebezpieczeństwo. I tak jak powiem, powiedziałeś, ja wierzę w Boga, który jest Bogiem pełnej obfitości. Tylko, że ta obfitość jest różnie rozumiana. Tak? Tutaj widzę, że bardzo obfite życie zagwarantował Bóg Pawłowi i jego braciom. Tak? Bardzo obficie oni żyli w Bogu, w Chrystusie. Tylko czy każdy chciałby taką obfitością jakby żyć? Po ludzku nie. Ale ze strony Bożej to jest łaska, przywilej, że jest po prostu tutaj w tym zasmuceni, ale zawsze radość. To jest jakby do tego wczoraj mówiłeś, bo weź to wszystko, weźcie to sobie tak w głowie poukładajcie i bądź smutny i zawsze radosny. Ale to tylko jest możliwe naprawdę dla dzieci Bożych, dla tych, którzy żyją tym, co na początku się wydarzyło, czyli tym dotknięciem Bożej łaski i zrozumieniem tego strasznego położenia i tego cudownego, które Bóg obiecuje, ale nie tutaj, tylko tam. A tu też oczywiście mówię, nie strasząc, że tylko tu, bo jest łaskawy, bo naprawdę czasami wręcz nie wiem skąd to się wszystko bierze, ale się bierze w niego. Te dwie rzeczy zwróciłeś uwagę. Pierwsza rzecz to taka, w ogóle jak przyszliśmy do Chrystusa, czyli po co przyszliśmy do Chrystusa, jaka Ewangelia była nam głoszona. Czy głoszono nam Ewangelię, przyjdź do Jezusa, a Twoje życie tutaj teraz będzie lepszym, radośniejszym, bardziej spełnionym życiem, będziesz zdrowy, będzie Ci się finansowo dobrze wiodło, będziesz miał fajne relacje. Więc czy po to przyszliśmy do Jezusa? Czy to była jakaś część naszego przyjścia do Jezusa? Czy w centrum naszego nawrócenia i naszego przyjścia do Jezusa była świadomość tego, że jesteśmy zgubieni? Że idziemy na potępienie, że zgrzeszyliśmy i jesteśmy oddzieleni od Boga i czeka nas wieczne potępienie. I czy nawracając się, przyszliśmy przede wszystkim z oczekiwaniem, Boże, ratuj moją duszę, wyzwól mnie z grzechu, daj mi życie, daj mi zwycięstwo nad grzechem, który nade mną teraz panuje, który mnie zniewala, który mnie niszczy. Czy to jest w centrum naszego nawrócenia? Czy w centrum naszego nawrócenia jest to, że Jezus poprawi nasze życie tutaj teraz na ziemi? To jest pierwsza ważna rzecz. I druga rzecz, która się z tym ściśle wiąże. Dokąd my zmierzamy? Czego my oczekujemy tutaj teraz i w wieczności? Czy naszym życiem, tak jak apostoł Paweł w innym miejscu mówi, jest Chrystus? Czy wszystko inne uznaje za śmieci wobec doniosłości poznania Chrystusa? Czy rzeczywiście On jest tym, którego my chcemy, czy mamy do Boga wyrzuty, że nie dał nam takiego zdrowia, jak dał inny, nie dał nam takiej żony, czy takiego męża, nie dał nam takich rodziców, nie dał nam takiej inteligencji, nie dał nam takich darów duchowych w końcu, takiej służby w Kościele, czy cokolwiek. Czy my mamy wyrzuty do Boga, czy jesteśmy wdzięczni za to, co nam dał? Czy nawet w tych rzeczach, które nas bolą, nawet w tych rzeczach, które nam jakoś doskwierają, czy doszliśmy, bo to też jest, myślę, kwestia dojrzałości. Ja rozumiem, że nikt nie startuje z takiego miejsca. Ale czy dochodzimy do takiego miejsca, w którym, jak Piotr mówi, radujemy się, gdy palą nas te doświadczenia? Czy postrzegamy je jako łaskę Boga, który nas zmienia przez nie, który kształtuje nas przez nie? Czy ciągle mamy jakieś poczucie naszej gorszości, jakiegoś niedania nam przez Boga pewnych rzeczy i mamy pewnego wyrzut. Gdzieś tam albo wypowiadamy, albo nie wypowiadamy, ale on w naszych sercach może być. Nie ma tego dziękczynienia, nie ma tej wdzięczności, nie ma tego uznania, że Bóg wie, co jest dobre. Ale moim najwyższym celem jest być jak Chrystus, jest do Niego się upodobnić. Jeśli Bóg chce wykorzystać cokolwiek, co jest konieczne, żeby mnie do tego przywieźć, to ja chcę to przyjąć i chcę być za to wdzięczny. Pytanie tylko, czy to jest naszym celem. Czy doszliśmy do tego miejsca, czy właściwie się nawróciliśmy po pierwsze i czy ciągle uświadamiamy sobie, że naszym celem tutaj bycia na ziemi nie jest zadowolenie i zaspokojenie wszystkich naszych potrzeb i zachcianek, ale naszym celem jest stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa i o Nim świadczyć, i Jego wielbić i stanąć przed Nim, no właśnie, przyodziani w Niego, w Niego samego. To Adaś chciał coś przeczytać też, ale zgłaszałem się po tym, co mówił Darek i chciałem w zasadzie powiedzieć, no, albo dokładnie to, co powiedziałeś, albo coś bardzo zbliżonego. Może użyję innych słów, żeby też powiedzieć, jak na to patrzę. Bo gdy słyszymy tutaj inną troszeczkę Ewangelię niż gdzie indziej zdarza się słyszeć właśnie o tym powodzeniu, o tym szczęściu, wspaniałości życia tutaj i teraz, to oczywiście w jakiejś mierze też jest prawdą. Zapomniałem, jak zacząłem zdanie. O tym, że o wspaniałości życia i tak dalej. To, co chciałem powiedzieć, bo gdy słyszymy właśnie troszeczkę inną Ewangelię niż taką cukierkową, to możemy sobie myśleć w ogóle, czy to ma sens, czy to warto oddawać swoje życie Bogu, skoro ja mam, nie wiem, jakieś kłopoty mieć, jakieś trudności, zmagać się. Ale jeżeli właśnie wrócimy swój wzrok na cel, jaki jest przed nami i wieczność, która wiadomo, no, jest wiecznością, tak? Nie da się porównać do tych kilkudziesięciu lat naszego życia w taki czy inny sposób, to wtedy nasze życie, nasza perspektywa w ogóle się zmienia. To może brzmieć jak coś teoretycznego, ale to jest bardzo praktyczne w swoim wymiarze. Bo jeżeli cokolwiek przeżywamy, a nasz wzrok cały czas jest skierowany na wieczność, na nagrodę, na życie wieczne, to te rzeczy już tak nie ciągną, już nie są takie powalające dla nas. Może dla nas, nie wiem, dla dzieci może podam taki prosty przykład, żeby to zobrazować. Nie wiem, załóżmy, że zaplanowały sobie dzieci, że będą chciały pojechać na kolorze. Ale rodzice nie mają pieniążków i muszą iść i zbierać jagody do lasu, żeby móc sobie zbierać na tę kolonię. I idą do tego lasu, zbierają, tam poznają jakieś robale. I to jest ciężka praca, bo na kolanach. Jest to uciążliwe, to nie jest przyjemne, ale jest cel. I gdy tak patrzymy właśnie na nasze życie, to inaczej żyjemy, tak? Nie jesteśmy przygnieceni tym, co nas spotyka, ale patrzymy na wieczność. A teraz chciałbym przeczytać to, co napisała siostra Asia, która wcześniej prosiła o pozdrowienie, żeby miała zapomnieć od nich. Asia napisała tak. Ten fragment czytany przez brata Pawła przypomina mi kolejny raz uświadamia, jak Bóg postrzega nas. Właśnie napisała, jak to już przeskoczyło. Jak Bóg postrzega nas i jaka jest prawda w kontekście życiowym wydarzeń. Nasza koncepcja często jest ludzka, czy wręcz cielesna, przyziemna. Słowo wysoko podnosi poprzeczkę, wręcz burzy nasze dotychczasowe domy. Zmusza do korekty. Praktycznie w tym momencie moich zmagań i słabości dotknął mnie szczególnie mocno tekst wersetu 7. Poręcz ku natarciu i obronie. Miecz i tarcza. Bóg przypomniał mi postawę z początków na wrócenie i pokazał obecną ze szpitalu. W szpitalu mój poręcz wypadł mi z rąk. Byłam zdezorientowana i jakby totalnie ogołocona. To słowo było i jest dla mnie motywacją, zachętą, drogowskazem. Mocno ta sytuacja wciąż na nowo odsłania moje niedociągnięcia i prostuje. Prowadzi na kolana i do Chrystusa. Upokarza i podnosi. To jeszcze doczytam. To, co zmieniło stan rzeczy, mój stan wewnętrzny i duchowy, to oręż przywracany mi przez słowo. Zbudzana nadzieja, siła, radość, ufność, wiara, pokój w sercu. Mogę też ci powiedzieć? Proszę. Ja to też... To fajna forma no, też tego nabożeństwa dzisiaj u nas głównie taką formę mamy jeszcze, bo spotkałem się w takim małym gronie. Nawet nie wiem ile, może około 10 osób, więc tak sobie przeważnie tak sobie rozważałem w taki sposób. Jakichś takich nauczeń dopiero teraz tam tak, też próbujemy do jakieś nauczania przygotowywać. Ale w każdym razie chciałem podzielić się tym, bo też ostatnio rozważaliśmy fragment z Jakuba. I też właśnie na podobny temat, tam Jakub w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie i dalej, tak pisał, że poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość, cierpliwość zaś niech dopełnia dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. No i też to tak właśnie bardzo pasuje do tych waszych rozważań, że też tak sobie o tym mówiliśmy, to jakby w tym kierunku, że wszelkie próby, wszelkie doświadczenia, wszelkie trudności, które przychodzą, mamy się z tego cieszyć, ponieważ one wykonują w nas pewną pracę, one coś muszą w nas zrobić. Później napisane, one są po to, żeby wyrabiały cierpliwość, a to później dopełni swojego dzieła, abyśmy byli doskonali i zupełni. Więc to jest po prostu potrzebne. To jest naturalna kolej rzeczy w życiu każdego chrześcijanina, że to się będzie działo i to się musi dziać i to jest potrzebne. I Jakub zachęca, cieszmy się z tego. Wiadomo, pewnie nie chodzi o to, żeby jakiś sztuczny uśmiech, ale tą świadomość mieć, że to jest praca, którą Bóg wykonuje. Jak wytrwamy, to będziemy w innym miejscu. Będziemy właśnie doskonali, jak tu jest napisane. Więc to jest ważne. No ja jakby też to odkrywamy, bo też jakby gdzieś mamy takie doświadczenie z takiego nauczania, które właśnie pomijało te tematy, te ważne tematy. I też byłem ofiarą przez jakiś czas takiego nauczania i to jest o tyle straszne, że człowiek nie wie, co się dzieje, tak? Jakieś takie rzeczy przychodzą i dlaczego? O co chodzi? Jakby, no, wiedziałem, że no, gdzieś to jest Słowo Boże napisane, ale jakoś no, w taki sposób to nauczanie było przedstawiane, że jakby nie potrafiłem tego skleić do kupy i dopiero od jakiegoś czasu to widzę, że to jest potrzebne i to musi być. I jest dobrze, że jeśli są te doświadczenia i próby i one przynoszą dobry owoc. Adam jeszcze dodał z pierwszego listu Piotra 1:6 podobne słowa. Piotr, ta sama nauka płynie tutaj z jego słów. Weselcie się z tego, mimo że teraz zostaliście na krótko zasmuceni, jeśli potrzeba, rozmaitymi próbami. Czyli jest taka potrzeba. I tutaj jakby nasza reakcja naturalna jest taka, że odczuwamy smutek, odczuwamy strach, odczuwamy pragnienie, by to przeminęło, żeby to się skończyło, żeby już tego nie było. I to jest normalne. To jakby nie jest... To właśnie nasz naturalny człowiek tak reaguje. To nie ma się czego wstydzić, nie ma co się zapierać tego, nie ma udawać, że tego nie ma. Nie, trzeba przyznać, że tak jest. Boimy się cierpienia, boimy się rozczarowań, problemów. To jest normalna reakcja. Pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie w pośród tych naszych ludzkich, normalnych reakcji, emocji zobaczyć coś więcej oczyma wiary. I dzięki temu, że mamy też duchowy wzrok, oprócz tego naturalnego wzroku i naturalnych naszych emocji i reakcji, dzięki temu, że mamy duchowy wzrok, jeśli zobaczymy, że Bóg pośród tego wykonuje jakieś dzieło w naszym życiu, że dopuszcza, czy sprawia te rzeczy, aby nas uczynić doskonalszymi w Chrystusie, aby oczyścić nas z naszych właśnie ludzkich ułomności, grzeszności, jakichś złych pragnień, cokolwiek. My czasami nawet nie wiemy, co Bóg czyni, ale to, co nam obiecuje, to to, że jeśli na Niego patrzymy, jeśli w Niego wierzymy, jeśli Jego się trzymamy, to On nas przemienia w swój własny obraz. Z chwały w chwałę, w mocy Ducha. Przemienia nas na obraz Chrystusa Pana. I tego przecież chcemy. Mam nadzieję, że jeśli wyznajemy Chrystusa Panem, to to jest naszym najwyższym, najpierwszym celem. I jeśli to uchwycimy, to wierzę, że z tego płynie ta radość. To nie jest taka radość, że my się radujemy, kiedy się rozchorujemy. I teraz się radujemy, bo Biblia nam mówi, radujcie się zawsze, więc będziemy się radować, bo jesteśmy chorzy. Choroba nie jest powodem do radości, jest raczej powodem do niepokoju, do jakiegoś, no wiadomo, to nic przyjemnego. Ale jeśli modlę się i mówię, Boże, ulecz mnie i Bóg uzdrowi, chwała Bogu, wtedy się raduje, że nie uzdrowi, tak? Ale jeśli się modlę i Bóg nie uzdrawia, czy jestem w stanie wtedy się w Nim radować i mówić, Boże, jeśli mnie nie uzdrawisz, to ufam, że masz w tym swój dobry cel. To jest, myślę, największe wyzwanie wiary, żeby w pośród tego różnorodnego Bożego działania, który czasami uzdrawia, który czasami czyni cuda, a czasami mówi poczekaj, a czasami mówi w inny sposób ci pomogę, w inny sposób ci się objawię, a czasami milczy, wydaje się. Modlimy się, pytamy się, nic nie słyszymy, nic nie rozumiemy i nie wiemy. Pytanie, czy dalej ufamy? Czy dalej go chwalimy? Czy wtedy zaczynamy się, wtedy nam się zaczyna walić nasza wiara? Wtedy zaczyna nam się walić nasze pojęcie miłości Boga? Nie rozumiemy, czemu to się dzieje. Czasami tak jest, okej. Okay. Czasami musimy przejść przez to jakieś zaskoczenie, zdumienie, ale żebyśmy się nie zatrzymali. Żeby Bóg nas prowadził dalej, do takiego miejsca, jakie właśnie tutaj widzimy u Jakuba, u Piotra, u Pawła, którzy składają świadectwo, że można dziękować Bogu i można wielbić Boga, szczególnie w okresach trudnych, w okresach bolesnych, w okresach ciężkich. To jest dojrzałość chrześcijańska, to jest to, do czego chcemy mierzyć. Może niewielu z nas tam jest, ja nie mogę sobie powiedzieć, że tam jestem. Widzę wciąż jeszcze wiele braku tej ufności i radości, ale chcę tam być. Chcę, żeby Bóg mnie tam prowadził. I mam nadzieję, że te moje doświadczenia, przez które przechodzą, też temu służą. Więc do tego się też zachęcajmy, do tego też wspierajmy się, bo właśnie tragedią jest, kiedy jesteśmy w kościele, w którym bracia i siostry w obliczu cierpienia brata i siostry albo nie wiedzą, co zrobić, albo się wycofują, albo co gorsza, dają głupie rady. Mówią, że tylko zrób to i będzie wszystko dobrze, zrób tamto i wszystko będzie dobrze. Obyśmy nie byli takimi ludźmi, którzy jeszcze dokładają tego cierpienia, dokładają tego zmagania. Obyśmy się wspierali właśnie, tak jak Pismo mówił, mieli płakać z płaczącymi, umieli dźwigać brzemiona jednych drugich, umieli być zachętą i wsparciem dla siebie, żebyśmy nie byli takim zborem, którym nie będziemy się wstydzić mówić i obawiać się, mówić o tym, co nam ciąży, z czym się zmagamy. Że nie będziemy tylko mówić świadectw o tym, jak Bóg nas uzdrowił, jak się znalazły pieniądze i tak dalej. Mówmy takie świadectwa, jak najbardziej. Ale jeśli tak nie jest, to żebyśmy też mogli powiedzieć inne świadectwa i poprosić o modlitwę, poprosić o wsparcie, poprosić o pomoc braci i siostry, właśnie przez siostry, szczególnie w modlitwie. I jakiś wysłuchany nas choćby, jeżeli możemy, no wsparciu w taki czy inny sposób. Wtedy my już módlmy się, bracie, że Boże, pokaż mi, jak mogę pomóc temu bratu, jak mogę pomóc tej siostrze. Mówisz, bracie, o świadectwa. Ja to myślę, że czasami zapominamy, że świadectwa, gdy szkoły się przynosiło, to one były różne. No niektóre były jedynki, dwójki, piątki, szóstki, tam no różne były, tak? I każde było świadectwo. Z jakiegoś powodu sobie czasami, albo nam próbują mówić, że jedynie dobrym świadectwem to jest to, jak powiemy te rzeczy takie, no, było źle, jest dobrze. To jest najlepsze świadectwo, jak było źle, jest dobrze, ale czasami świadectwo jest takie, że jest niedobrze, tak? niedobrze się czuję, niedobrze myślę, mam i tak dalej, jestem pełen lęku, strachu, no i aż się boję tego wam powiedzieć. Ale to miejsce, w którym się boję tego powiedzieć, to jest pierwszy. Bo właśnie miejsce, do którego jesteśmy włączeni, tak jak ja wierzę, że nie sam się tam włączyłem, tylko zostałem, jest stworzone po to, żeby o tym mówić. I Pan Jezus nie ukrywał nigdy, że wiedział, co myślą uczniowie i o tych rzeczach, które oni myśleli, to na głos im mówił i mówi, trzeba o tym pogadać, musicie to przemyśleć. O tej pysze waszej, o tym i tak dalej. No jeszcze jedno, tylko może już według mnie, stawiając taką pieczęć samego Jezusa na temat tych prześladowań już w historii, czy to jest dobre, czy złe i tak dalej, to on w kazaniu na górze, no właśnie w tych swoich tak zwanych, nie tak zwanych, no tych opisanych błogosławieństwach, czy może inaczej, tych cechach, bo on nazywa szczęśliwym człowiekiem tym, który jakby coś, tak? Czyli jakby my dzisiaj wszyscy pewno poszukujemy szczęścia. Jestem przekonany, każdy z nas jakiegoś szczęścia szuka. To czy wszyscy takiego, jakim tutaj Chrystus mówi, że takiego widzi szczęśliwego człowieka. No ja znowu wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, to jakby tak to się gdzieś tak, ale jak się głębiej na tym sobie zastanowię, to co ten człowiek uczy na tej górze? Oni powinni zejść i z drugą stronę i darować te wszystkie błogosławieństwa, tak? Od smutku, bólu i tak dalej. Ale ja tylko na samym końcu on mówi tak do nich. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać i prześladować i kłamliwie przypisywać wam wszelkie zło. Tylko to jest bardzo ważne dodanie. Wszelkie zło, ale ze względu na mnie. Bo ja też już jakby w swoim życiu i w życiu takich opinii będących widziałem, że wielu robiło źle i to nie ze względu na Chrystusa i nie były to rzeczy związane z życiem człowieka wierzącego, tylko po prostu z jego głupotą, durnotą, czasami oszukaństwem i on jakby to traktował jako prześladowanie. No, jeśli jesteś taki w pracy i tak po prostu no nieuczciwy i tak dalej, to nie dlatego się prześladują, że ty jesteś wierzącym człowiekiem, tylko dlatego, że to robisz i z tego powodu masz problemy i z tego powodu najchętniej i najczęściej cię chcą zwolnić. Oczywiście mogą też z tamtego powodu, a to już jest wtedy to, o czym tu mówimy. Czyli chodzi o to, czy to jest ze względu na Chrystusa wszystko, co się dzieje. To Jakub powiedział, abyście sobie tutaj poczytali to za największą radę, ale to właśnie chodzi o wszystkie te rzeczy wynikające ze służenia Chrystusowi. Tak w tym czasie to, co się będzie przydarzało, jakby i tu jest to, i on mówi tak, cieszcie się i wierzcie i weselcie, gdyż teraz właśnie mówi o nagrodzie. Pan Jezus mówi o nagrodzie, gdyż wielka jest nagroda tutaj na tej ziemi, kiedy będziecie wszystko mieli, co będziecie chcieli. To ja wam zapowiadam. Ja tylko sprawdzam, że braterstwo i siostry oczywiście znacie na prawie. Oczywiście, mówię, ja dlatego to postanowiłem, bo wasza nagroda jest w niebiosach. Tak bowiem prześladowałem proroków i zdanie. Ja wiem, teraz mówię krótko znowu. Czy są w niebiosach, czy ja w nie wierzę, czy ja rzeczywiście... Ja mówię teraz o swoich myślach często, bardzo często, do dzisiaj. Ja, jak ja się modli, Panie, dziękuję Ci, że dałeś obietnicę powrotu, czy ja to żyję? Czy ja po prostu dalej buduję to swoje życie, no, teoretycznie jako wierzący, ale znowu umocując się z tym światem i w tym świecie, umocowując wszystko, co robię. Ja Bogu dziękuję za te myśli, bo tak jak Paweł mówi też, no one wskazują jednak miejsce, w którym jestem, a wiem, że to jest niewłaściwe miejsce. Ja wiem, że na tej ziemi mam budować, mam mieć rodzinę, mam ją dbać, mam dobrze pracować, ja to wszystko rozumiem. Ale najistotniejszą powinna być w moim życiu myśl, że Pan kiedyś przyjdzie. Może Pan mojego życia. I to, że właśnie On osobiście to powiedział, obiecywał, nie kłamał. I tyle. I to choćby wszyscy mówili na tym świecie, że będzie inaczej, to nie. Pan Jezus tego nie obiecywał. On jeszcze mówi o większych trudnościach, o zabijaniu, o brata i tak dalej, będą nas wydawać, no to ktoś mówi, no to tu Boże chodziło. No nie, to się dzieje, my z łaski byli właśnie, Boże, jesteśmy w takim miejscu, ja bym powiedział, i z łaski, a czasami to nie wiem, bo ta łaska powoduje, że stajemy się być może, mówię teraz tak ogólnie, mało czujni, że źle pojmujemy pewne rzeczy. rzeczy, no bo jednak ci, którzy w kościele prześladowanym dzisiaj żyją, to jest zupełnie jakby, to jest w ogóle trudno, jak właśnie mówię, wyślij tam kaznodzieje łaski do tych ludzi, którzy jakby z dnia na dzień, w każdym momencie żyją pod krwią nie tylko jakiejś utraty pracy czy czegoś, tylko po prostu życia. I to warto sobie czasami myślę zostawić i zobaczyć, że Bóg jest łaskawy. I oczywiście w tym wszystkim ta radość, jeśli naprawdę w nim jesteśmy, jest naprawdę radością, że przez łzy, kiedy dzieją się straszne rzeczy, kiedy ja tutaj już kiedyś mówiłem 2-3 lata temu w takim po prostu bólu, pytania, poszedłem, padłem na kolana, mówię, Boże, ja dzisiaj jakby jestem gotowy na to, że nawet to, co jest mi najdroższe, no, jest Twoje. No, jak umrę, tylko daj mi siłę, żeby to przeżyć. Po prostu, wiecie, łatwo się czyta o Abrahamie albo trudnie, który idzie i składa i tam tak, i tam różne mamy, ale jeśli Ty w którymś momencie stajesz się takim, czy jesteś gotowy, tak? Mówimy teraz o dziecku, żonie, mężu, czy jakby inne sytuacje. To są weryfikujące mnie sytuacje. Żadna inna mnie tak nie zweryfikuje, jak doświadczenie. Żadna. Zapytajcie olimpijczyków naszych, co robili przez ostatnie 4 lata, żeby uzyskać dobry wynik. Z tego powodu ja miałbym dobry wynik już uzyskać w pewnym sensie w Królestwie Niebieskim, kiedy będę sobie żył bez żadnego trenowania w stylu biegu Pawła, tak? Mogę ja dam przed tobą? Tak. Gościem jestem, nie mów tak. Paweł, powiedziałeś na początku tego zgromadzenia, że chodzi o to, żeby troszkę zmieniła się formuła. I właśnie w kontekście tego słowa, o którym teraz rozmawiamy, zobaczcie, jak się spotykamy. Mówię, jak się schodzicie do zboru, tak? O czym rozmawiamy? A to jest tak, ja przez 4 lat z tym walczyłem gdzieś, bo rozmawialiśmy, co u Ciebie, i taki był amerykański, okej, fajnie, dobrze, wszystko się poukładało. Albo z kolei zwróćcie uwagę, że rozmawiamy o tym, czego się boimy, tak? O chorobach, ale to jest taki, powiedziałbym, nienormatywny sposób. Przekraczamy pewne granice, rozmawiamy cały czas o czymś, nakręcając się jakby tymi lękami, tak? I to jakby jest bardzo trudna rzecz, bo z jednej strony, no właśnie, chcemy przełamywać pewne bariery, takie bariery, tam kazalnica, tutaj publiczność, tak? Chcemy odczuwać tą społeczność ze sobą i tego się nie da zrobić tak na wstygnięcie, prawda? Właśnie o to, żeby zobaczyć, że musimy głębiej sięgnąć do siebie, wyjść może po pozorność, ok, wszystko w porządku, a jednocześnie nie zapędzić się nawzajem w te wszystkie rzeczy, których się boimy, tak? Te wszystkie rzeczy, które nas gdzieś pozbawiają radości, tego właśnie przysłaniają nam cel. I tak wyglądają te zgromadzenia. Myślę, że nawet ten ostatni czas tych doświadczeń, przy okazji chciałbym ja się przeprosić, że nie mam maseczki, że czuję się z tego powodu dyskomfortowo. Przepraszam Cię. Ale zobaczcie, że ta ilość takich negatywnych rzeczy, negatywnych emocji, negatywnych myśli, lęków, obaw, tak? Posłuchajcie się nawzajem, tak spróbujcie kiedyś stanąć obok siebie. O czym rozmawiamy? O czym rozmawiamy? Albo jesteśmy na takim poziomie ogólności, która jest zupełnie obojętna i nie jesteśmy członkami jedni drugich. A na pewno nie jesteśmy stanami, które się łączą nawzajem, przenikają i pozwalają przepływać. Albo jest tak, że mówimy i jeden członek zatruwa drugiego członka po prostu tymi opowieściami o chorobach, o problemach, o różnych rzeczach, tak? I jednego nie zgubić i drugiego gdzieś nie rozproszyć, tak? To jest bardzo trudne, ale no właśnie, musimy się właśnie tego uczyć, tej fizyczności takiej czasami. To ja chciałem jeszcze coś powiedzieć, może tak troszkę skomentować to wszystko. Jak mi się to tylko nie umiem się dobrze wysławiać, może jak tutaj rozgraw nauczyć. Głyfista, super, tak. Myślałem, że myślałem, że to nie jest. Głyfista, super. Więc no, ja widzę chrześcijaństwo, że chrześcijaństwo to nie są tylko błogosławieństwa, które pewnie dużo oczekuje, ale to jest też również i krzyż. Pana Jezusa, który nam podaje i mówi, idźcie naszymi śladami. Ja widzę, że chociażby z autopsji po sobie samym, jakie przeżywam w tej chwili przeciwności, które Bóg dopuszcza, i pomimo wielu moich modlitw, no jakby to nie ustaje. Jestem w rozbitej rodzinie, gdzie żyję z żoną, ale żona jest w dalszym ciągu innego wyznania, Świadków Jehowy. Ja się jakby przebudziłem, mówiąc kolokwialnie, do Chrystusa. Uważam, że jestem dzieckiem Bożym, nowonarodzonym. I ja widzę właśnie, że jest takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga, jak jest ciężko, jak są te przeciwności, to my uczymy się jakby przejawiać taką empatię do innych, a jednocześnie zbliżamy się właśnie do Boga. I ja uważam, że dzięki właśnie temu, że niejednokrotnie jest mi bardzo ciężko z różnymi przeciwnościami, to no wtedy ta moja jakby jedność, bliskość z Bogiem jest większa. Gdyby było wszystko happy, to musimy też wziąć to pod uwagę, że my nie żyjemy w świecie, w raju Bożym. My żyjemy w świecie, który jest pod panowaniem złego, tak? Należy do niego dziwca. I musimy wziąć na to poprawkę, że nie wszystko, o co Boga poprosimy, to się spełni. Że to dopiero jest przed nami, ale przed nami też będzie dużo jeszcze przeciwności, doświadczeń, które na przykład doznają w tej chwili bracia w Afganistanie, jak i w wielu innych krajach. I musimy być na to po prostu przygotowani. To chciałem powiedzieć. Słowa. My musimy patrzeć nie na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To, co bowiem widzialne, jest chwilowe, a co niewidzialne jest wieczne. Tak sobie pomyślałem kiedyś o tym, że jak się czasami słyszy, że jak człowiek coś złego uczynił, sąd ludzki go ominął, prawda? Już nie ma nic. Nie ma nic. Człowiek umarł i koniec. A to nie jest tak. O tym, o czym my tu wszyscy mówimy, musimy pamiętać, że my jesteśmy w namiocie, który zostanie kiedyś zwinięty. Ten namiot nie jest wieczny. On jest tymczasowy, dlatego został nazwany namiotem. A dom jest trwały, dom w niebie. I apostoł Paweł, gdy się czyta ten piąty rozdział listu do Koryntian, drugiego listu, to mówi, że dlatego w tym teraz wzdychamy, bo już pragniemy przywidzieć tamten nasz niebieski przybytek. O ile tylko, rozebrawszy się, nie okażemy się nagimi. I tak naprawdę, przybywając w tym namiocie, udręczeni wzdychamy tymi różnymi przeciwnościami. Czasami człowiek sobie myśli, no, że śmierć jest taką, no, a śmierć jest przejściem do innego życia, do Chrystusa. O ile tylko nie będziemy nadzy, tym wewnątrz, bo ten człowiek wewnętrzny, czy jest w nas, ten Chrystus. Bo my, żyjąc tutaj na tej ziemi, jeżeli żyjemy na tej ziemi bez Chrystusa, to i tam będziemy bez Chrystusa. My będziemy nadzy. Nie będziemy mieć tej szaty, którą daje nam Chrystus. I celem naszego życia nie jest to, nie powinno być to, co widzialne. Powinniśmy zawsze się cieszyć z tego, co mamy. Nie, że na przykład, że ja mam samochód, ale chcę mieć lepszy, mam mieszkanie, ale chcę mieć większe, mam pieniądze, ale chcę mieć więcej, bo to już jest złe. Szczęście człowieka nie zależy od tego, ile on posiada, tylko to, że potrafi cieszyć się z tego, co ma. To, że przeżywa różne jakieś kłopoty, no któż ich nie przeżywał? Pan Jezus też przeżywał różne problemy, prawda? I cierpiał w ciele. Także my mamy nie cierpieć w ciele. Gdy będziemy patrzeć na to, co przed nami, nie będziemy patrzeć na to, co za nami. Dlaczego Paweł mówi, radujcie się w Panu? Bo wasz trud nie jest daremny w Panu. O co mu chodzi? W innym miejscu mówi, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie. No. Także ten człowiek wewnętrzny, on ja kiedyś tak pytałem się, nie wiem, pytałem się ludzi, czy wiesz, że masz życie wieczne? Bo ja myślę, że wiedziałem, że mam, ale ty czy wiesz, że masz życie wieczne? To było takie, ja wtedy jeszcze nie czytałem Biblii, ale tak Bóg mi dał. Mówię, ja wiem, że mam, ale ty wiesz? I apostoł Paweł, czy ja, Piotr pyta się, wy wiecie, że macie życie wieczne. Nie? Także czy wiesz, że masz życie wieczne? W tym mamy się radować, że On dał nam życie wieczne. W tym mamy się radować. I za wszystko mamy Mu dziękować. No, mimo tych różnych prób, mimo tych różnych takich, powiedzmy, no, to są tymczasowe takie przejścia. No. Kiedyś, nie wiem, to też Bóg mi powiedział w śnie, przez sen, że to, co ludzie mówią, nieprawdą jest. A byłem wtedy w organizacji. Panie, żeś mi teraz zastrzelił. Naprawdę. Wiele, Bóg też przemawia przez słowo, Bóg przemawia przez sny, czasami pokazując rzeczy, które nie wiemy w ogóle, jak, o co chodzi, nie? No i, ale po czasie możemy je zrozumieć, to, co się stanie. Na przykład miałem taki sen, że chciałem przyjść do mego taty, ale on był zamknięty. No ale żeby Bóg mi pokazał, że w czym on zamknięty, to w szafie był zamknięty, nie? On był zamknięty w szafie i ja nie mogłem do niego przyjść. No i teraz rozumiem, o co chodzi. Teraz on jest zamknięty w szafie, ja nie mogę do niego przyjść. Chociaż w szafie takiej symbolicznej, że religia zamknęła go. On jest zamknięty, on nie może przyjść. I to było takie, dla mnie to było kiedyś taką tajemnicą, ten sen, bo też trzeba powiedzieć, że nie każdy sen jest od Boga, są różne senne te, ale Bóg przez sny przemawia. Też takie dziwne miałem, nie wiem, że życie jest snem, a śmierć przebudzeniem. Bo życie jest chwilowe, tak jak sen tutaj na ziemi. Tylko później się odwraca, że to, co było tu, jest chwilowe, jest takim snem. To, co było, i my po przebudzeniu się, po zmartwychwstaniu, będziemy, myślę, że tam żeśmy coś tam zostawili, ale nie będziemy tak zbytnio tego pamiętać. Będziemy o tym widzieli. Ja to wiem, że tak będzie, że jak tam się znajdziemy, to wszystko nam się przypomni. Ale musimy o tym pamiętać, że nie to, co widzialne jest wieczne, tylko to, co niewidzialne jest wieczne. I ta wieczność jest przed każdym człowiekiem, że jeżeli będzie myślał o tym, że chce tu jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, tak ludzie żyją. Nie mając w ogóle w umyśle tego, co jest przed Tobą. Przed Tobą jest wieczność. I człowiek sam wybiera swoje potępienie albo zbawienie. Bo jeżeli tutaj na ziemi nie chce być z Bogiem, to i tam nie będzie. To jego wybór. To Bóg go nie potępia, on sam się potępia. Tak, to w związku z tym, że czas nam dobiega końca, chciałem powiedzieć... Zostało dokładnie 2 minuty i 20 minut. Jeszcze mamy krótkie czasy. Dziękuję. Chciałbym teraz poprosić, żeby ktoś, kto jeszcze się nie wypowiadał, mógł wykorzystać ostatnie sekundy i powiedzieć coś i będziemy wtedy kończyć. Zapraszam. Niech ktoś się uważa. O to, żeby to minęło, żeby to skończyło się. I zawsze nam to długo trwa, no bo jest to jakoś uciążliwe dla nas, niewygodne. No ale jak teraz słyszeliśmy, no, to życie nasze tutaj jest chwilą, a więc to cierpienie nasze często trwa rok, dwa, pięć, to ono jeszcze jest chwilką, tylko częścią tej chwili. A wydaje nam się, że to trwa, trwa i trwa. I tak jak Paweł mówi na początku, że no, modli się o dzieci, o żonę już tyle lat i tyle lat. No ale to jest właśnie to. No. To jest ta chwila jednak, no, a która nas wzmacnia. Tak? Także tyle. Zdążyłem? Szczególną społeczność. Niechaj ta społeczność będzie źródłem życia dla każdego z nas. Źródłem objawienia mocy krzyża, mocy jego śmierci, mocy jego zmartwychwstania w naszym życiu. Żeby to, o czym tutaj mówimy, nie było tylko piękną chrześcijańską mową, ale żebyśmy doświadczali Chrystusa, jego mocy śmierci i zmartwychwstania, mocy jego ducha, którego nam dzieje. Uczestnictwo w tym sobie. Tylko wtedy ma sens. Tylko wtedy przynosi nam Bóg usławieństwo. jeśli w Chrystusie taką ufność pokładamy. Jeśli jest to kościelny obrządek, który bez zrozumienia uczestniczymy, Pismo Święte mówi, że wydajemy sami na siebie wyrok w ten sposób. Własny sąd jedni. Więc Pismo przestrzega nas też przed takim nierozumiem, takim jakimś uczestnictwem, w którym nie ma tej rzeczywistości ducha, rzeczywistości społeczności z Chrystusem i z Jego ludem. Więc chcielibyśmy modlić się i dziękować naszemu Bogu za ten czas, za naszą wspólnotę, za to, co dzisiaj do nas mówi, i modlić się też, żeby przygotował nasze serca i pomógł nam brać udział w tym chlebie, w tym kielichu ze zrozumieniem, z dziękczynieniem, z uwielbieniem, z doświadczeniem prawdziwych naszych ludzi. Kochany Ojcze, jakże jesteśmy Ci wdzięczni za to, że mamy siebie. Mamy Ciebie i życie w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy wdzięczni za braci i siostry, za Twój Kościół, w którym dostrzegamy różne aspekty Twojej łaski. Chociaż widzimy też naszą niedoskonałość, nasze braki, naszą potrzebę wciąż przemiany i wzrostu, to też widzimy te cudowne, Panie, objawy Twojej łaski w naszym życiu. Bo nie jesteśmy tym, kim byliśmy. I możemy składać świadectwo o tym, co zmieniłeś w naszym życiu, z czego nas zbawiłeś, z czego nas wyzwoliłeś, z czego nas oczyściłeś, co w naszym życiu przemieniłeś. I widzimy to, Panie, w sobie, chociaż wciąż jeszcze wiele przed nami. To jesteśmy Ci wdzięczni, że już nie jesteśmy tym, kim byliśmy. Ale z łaski Twojej nie jesteśmy już dziećmi szatana, nie jesteśmy dziećmi ciemności, nie jesteśmy dziećmi gniewu, nie jesteśmy żyjącymi w grzechu, w niewoli grzechu, ale mamy tą chwalebną wolność Twoich dzieci. Wybacz nam, Panie, wybacz, prosimy, kiedy wciąż dajemy się uwieść wrogowi naszych dusz. Wybacz nam, kiedy ulegamy ciału, kiedy ulegamy grzechowi, kiedy ponoszą nas złe myśli, kiedy z naszych ust wychodzą złe słowa, kiedy ranimy naszych najbliższych, ranimy ludzi wokół. Wybacz nam, wybacz, prosimy, kiedy brak nam miłości, brak nam cierpliwości, brak nam wytrwałości, kiedy ulegamy lękom i strachom, kiedy poddajemy się naszemu zwątpieniu, kiedy poddajemy się naszemu zniechęceniu. Wybacz nam, Panie, i ratuj nas z tego. Prosimy, ratuj nas. Przemienij nas. Prowadź nas do tego miejsca dojrzałości, satysfakcji i zadowolenia z Ciebie, z tego, co dla nas uczyniłeś, kim dla nas jesteś. Żeby to nasze zrozumienie tego, co to znaczy właśnie należeć do Ciebie, być Twoim dzieckiem, tego, co przygotowałeś, tego wszystkiego, co nam zdobyłeś i gwarantujesz nam i zapewniasz nas, że w domu Ojca jest wiele mieszkań, przygotowujesz je dla nas i że przyjdziesz ponownie, zabierzesz nas tam, gdzie Ty jesteś i będziemy już z Tobą na wieki i otrzesz wszelką łzę z naszych oczu i tam już nie będzie ani bólu, ani smutku, ani wzdychania, ale wieczna radość, wieczna szczęśliwość, jeśli wytrwamy w wierze, jeśli się nie odwrócimy od Ciebie, jeśli się Ciebie nie zaprzemy, ale będziemy się Ciebie trzymać, Panie, mocno, a wtedy Ty nas zachowasz, a wtedy Ty nas przeprowadzisz, a wtedy Ty nam udzielisz wszelkiej łaski, jakiej potrzebujemy. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam myśleć o tym, pomóż nam otwierać nasze serca przed Tobą, by szukać tego, żeby to była rzeczywistość naszego życia, żeby to nie były tylko słowa. I żeby też nasze uczestnictwo w tym stole było błogosławieństwem dla nas wszystkich. Abyśmy czerpali życie i posilenie i uzdrowienie i łaskę, jakiej potrzebujemy, Panie, by dalej żyć z Tobą i żyć dla Ciebie i świadczyć o Tobie, nie wstydzić się Ewangelii, nie wstydzić się krzyża, ale żyć blisko z Tobą. Prosimy, błogosław, Panie, ten czas. tej szczególnej społeczności z Tobą, gdy łamiemy chleb, gdy pijemy z tego kielicha, gdy szukamy mocy krzyża, mocy zmartwychwstania. Prosimy, Panie, dotykaj naszych serc i objawiaj się nam, działaj pośród nas. O Twoich, Panie. O błogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy, pamiętając, jak wielka cena została zapłacona za nasze zbawienie. Kiedy mówimy o naszym cierpieniu, kiedy mówimy o naszych doświadczeniach, próbach, pomóż nam pamiętać o Tobie. Pomóż nam pamiętać o tym, jak wiele zniosłeś sprzeciwów, grzeszników. Pomóż nam pamiętać o Twoim uniżeniu aż do śmierci na krzyżu. Pomóż nam pamiętać o bólu Twojej duszy, o lęku, który ogarnął Twoją duszę. Tak jak mówiłeś, Panie, że Twoja dusza jest zalękniona aż do śmierci. Pomóż nam pamiętać o Twoim krwawym pocie. Pomóż nam pamiętać o licznych Twych razach, które przyjąłeś, otwierając swoich ust, owca na rzecz prowadzona. Pomóż nam pamiętać o ciężarze grzechu, którego nie jesteśmy w stanie pojąć, który został na Ciebie złożony. Pomóż nam, Panie, pamiętać i znaleźć posilenie, zachętę, łaskę, aby też z dziękczynieniem, z uwielbieniem, poddanym się Tobie i zaufaniem Tobie, znosić wszelkie doświadczenia i próby. To wszystko przez co musimy tutaj przechodzić na ziemi. Pomóż nam wytrwać, Panie, w wierze. Amen. Amen, kochani. Usiądźmy, proszę. To już ostatnia niedziela wakacji, więc cieszymy się, że jeszcze w tą niedzielę bracia, siostry z różnych stron nas odwiedzili. Zimą rzadziej nas odwiedzają. Także cieszymy się, że jeszcze dzisiaj przyjechaliście do nas. Zabierzcie serdeczne pozdrowienia do waszych społeczności. Może ktoś z was jeszcze chciałby przekazać jakieś pozdrowienia, informacje. Jest z nami tutaj brat Robert spod Bydgoszczy, który piecze niezwykły chleb, naprawdę niezwykły. Miałem już okazję go próbować i powiedział mi przed spotkaniem, że przywiózł więcej chlebów i chciałby z wami, bracia, siostry, się podzielić. Nie wiem, czy ma tak dużo, żeby wszystkich oddzielić, ale jeżeli ktoś z was chciałby spróbować jego pysznego chleba, do czego gorąco zachęcam, to musicie zapytać, gdzie trzeba z nim pójść, żeby ten chleb dostać od niego. Robert, tam możesz powiedzieć, pokazać się, gdzie jesteś? A, przyniesiesz. To zaraz braci jakiś poślemy z tobą, żeby ci pomogli. I wtedy tutaj no, będzie można skosztować tego niezwykłego chleba. Adam jeszcze coś chciał. Jeszcze siostra Asia przesłała, chciałbym doczytać to w kontekście naszych rozmów i jej przeżyć. Radujcie się, gdy rozmaite próby przechodzicie. Ciało słucha i mówi niemożliwe. Ja tak nie umiem. W duchu, z ufnością, często we łzach, łkając, z wdzięcznością powtarzam. Dziękuję za wszystko. Tak rozumiem, umierający, a oto żyjemy. I jeszcze momencik. Na ręce Jagody, mojej żony, siostra Danusia napisała takie coś. Umiłowani, mam silne bóle bioder i kręgosłupa i ból nóg. Dziś nie będzie mnie, ale jestem sercem i duchem z wami, umiłowani memu sercu. Kocham was, żywe cząstki ciała Pana Jezusa. Błogosławię was w najpiękniejszym imieniu Jezusa. Dziękujemy bardzo. Ktoś jeszcze chciałby coś przekazać krótko na koniec? Za tydzień, kochani, będziemy rozważali Księgę Sędziów, niezwykle barwną i pełną dramatycznych i wręcz drastycznych wydarzeń Księgę. Zachęcam was, ci, którzy jeszcze ostatnio nie czytali, przypomnijcie sobie, odświeżcie, żebyśmy mogli tutaj wspólnie jak najwięcej wziąć z tej księgi. I mam taką propozycję, żeby za 2 tygodnie zrobić coś takiego znowu jak dzisiaj i porozmawiać o Księdze Sędziów. Co wy na to? Okej? Okay? To co, tak spróbujemy zrobić. Za tydzień ja tutaj podzielę się tym, co jakby spróbuję zamknąć, że tak powiem, całą tą księgę w takim jednym rozważaniu, a później być może wy jakieś tam będziecie chcieli poruszyć wątki konkretne z tej księgi, czy odnieść się do tego, o czym tutaj będzie mowa za tydzień. I spróbujemy wspólnie znowu do tej księgi się udać, aby prześwietlać nasze serca, nasze życie. Spróbować zobaczyć, co ta księga ma dzisiaj do powiedzenia do nas. Co my możemy z niej wziąć i co ona objawia z naszego stanu i ewentualnie dokąd nas Bóg przez słowa tej księgi prowadzi, do czego nas wzywa. Także zachęcam, przygotujcie się na przyszłą niedzielę, czytając, rozważając tą księgę i na kolejną dzieląc się tym, co wzięliśmy, co Bóg nam dał. Zachęcam jeszcze, by się przywitać, poznać z tymi, których nie znacie i jeszcze pójdziemy z Robertem, przyniesiemy trochę chleba, także jeszcze coś będzie dobrego do zabrania ze sobą do domu. Zostańcie z Bogiem, kochani.